الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مسواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سوره يوسف کې دریم حالت د يوسف عليه السلام شروع چې هغه د کوینا وتل سنه سو راحت او آرام حاصل ایدل او بیا مصر کې د عزیز مصر پکور کې داو د پار رهائش مداوی لګ مصیبت او تکلیف نه راحت ترازی. ارونو خرص کو قافله باندې او قافلې په مصر کې یوسف علیہ السلام باندې بولی شور وکړه قیمت به زیاته او زیاته مزبل چا د اختیار نو بلکې عزیز مصر چا د مصر وزیر اعظم هغه واسطه تا کور ته بوته نا خپل کور والا تا وصیت کوي چې د باندې سنوم د غلام دی او د غلام په حیثیت با د تنګوري او د دې عزت بکې د قدر بکې دا وصیت ورته کوي. نو کله الله نه بولې عزت بندا د سختینا او د پریشانې نه خلاص کی د عزت زې تراش. وقال الذي اشتراه من مصر ويا غسلي چې وست يوسف په مصر کې لمرأته هغه خپل خزیتا اکرمی مسوا چې صفا او ستر ساته زه او مکان ددو اکنای د ټول جن او دما حول ندا اکرمی مسواو دو قدر کوان دو زی و مکان صفاو ستر ساتا دو خوراک سکاک دو دی دیر خیال ساتا اصائی انفعنا نزدیدا چمونگلو فیدرا کی او نتخذہو ولدا یا به اونی سودل را په ولادت سره چې اولاد نشته کنه دیوم په ولادت سره اونی سو تیر دي قابل له دې ته اتخاذ الولد وای چې خپل زی نه ني پر دې ولادت سره اونی سي متبنا وتوي الله رب العزت خپل کلام کوي دې ځای کې وګورم دا زمون کار دی چې کوی نه راويستو سخت نه راويستو نو آرام او راحت زه تا وکذالک الله وی دا زمونږ کمال له مکن علی یوسف فی الارض مونگا دیر دا عزت او دا قیمت زیور کوي یوسف علیہ السلام تا پزمکا کی شاهی کورنۍ ته لاړ چوي کېر قسم مراعات حاصلی انسان ته هم جسمانی هم روحانی ځکه د ټولو حالاتو واقف کېدل هغه د بادشاه او د وزیر اعظم په کور کې چې دنیا ټولو احوال نه خبري او علوم حاصلول وته اسانه ذکر وی ولنعلمه من تاویل الاحادیث چی تربیت یو کو او تعلیم ورکو دل ران دمعنا و مطلب داغی مشکل و خبرو یا داغی مشکل و خوبونو فاللہ غالبن علی امری اللہ قادر دے پخپلو کارونو رونو می چیزا لڑک حلاک شو کم کم زیتا بطلی قافلی اموی چه غلام دی خرسوی کسو کخلی فاللہ رب العزت چه اغلا دا عزت دے کوتنو چا تینا آغستے نشنو اللہ چا لی عزت ور کئی سو کی تی آغستے نشن ولی غالب و نال عمری قادر دی بخپلو کارنو لیکن اکثر خلق نپوئی گی سلورم حال بیا په مشکلات راځي سټیجونه دي د انسان په ژوند کې مختلف سټیجونه دي او موړونه دي کله په یو موړ او کله په بل موړ له تر کبنه طبقنان طبق دا د حق پرستو د ژوند دا مثال دی ولما بلغ شده کل چور سید زوانتا اتینا حکما وعلما نورکم دلرا حکما عقل مندی د دنیا په کارونو کې رسیدل او تجربه او خواروالی او علما علم ده شریعت ده حلال و ده حرام ده جائز و ده ناجائز ده حق و ده باطل نبوت تنه ده مراد اب رست ورد ولی دلیل داده و کذالک نجز المحسنین اللہ ویداده مونگا قانون ده چه ده غصه بدل ورکو نیکان و خلق تا ده نیکه ده وجنا نبوت پا نیکه نمیلاوی گی کنی او سڑی ڈیر نیکیو کی او ڈیر خواریو کی نو پیغمبر بشی نا نبوت عوض دا طاعت او دا عبادت نده نبوت وحبی او موحوبی شیر جلال چالا ورکی عدل توی نجد المحسنی دا بدلو نبس و سیدو دا زیدی مصر پکور کے ڈیر پا قدر او پا عزت بانده او غیو تا دیر پدرون نظر او جیسو شیب ای خوخیدنو دل بیراوڑو کا جامعوا کا خوراک سکاکو او کاغ بستروا نو چیزن با پاتشو نو آغی با استعمالولا چیزا زمونگا بحلول دے فراودته اللتی هو فی بیتها عن نفسه مطالبه اکڑا ددنا هغه خزه چې دې جوړ داغي په کور کې اوسېده دا ډېره مضبوطه مراوده وا دا موصول سله ذکر کوي چې دا مطالبه ډېره مضبوطه ښه ولی که جدا جدا وي نو بیا ډېره مضبوطه نه وا چې دې یو کور کې وي هغه بل کور کې وي او که دا سوی چه دا دیپ کور که نوی یوسف علیہ السلام لاغا عزیزی مصر چه تزان لکور ور کرده وی نو بیام دا دیپ دور واس نرسیده او نا اللتی هو فی بیتها دا اغا زنانا چه دا یوسف علیہ السلام دا غیب کور که وسیده کور دا غیو کنا نه د یوسف او نه د عزیز مصر دا په اسلام کې قانون دی چې الرجال قوامون علی النساء په مصر کې خدا قانون نو د خدای اختیارات او بادشاہی وا چې کول مطالبه تی نه د سوکړه چې پیسې راکا نه ان نفسه نفسه ولا تباکو نفسه ولا علاکو وغلقت الابواب بندې کړې دروازې ټول پلېړ باندې ډېر وګدا کوټه بوانو کنه ډېر دروازې پلېړ باندې موږ جمعات خو درې دروازې دي کنه کې دې چې هغه ډېر پلېړ ها د انځوانو کور نو چې یو غلې وا دا دروازه ون بیا وبلراله نو بیا وبلراله دروازې نه خلاصې دي نه نه دریم وقالت آیت لک او امر یو کو حکم یو کو چې دل تراشه ګوره درې خبرې شوې مطالبه ډیره مضبوطه ځکه وا وراودته وغلقت الابواب وقالت آیت لک دین ځان خلاصول ډیر ګران کار خدای الله پر رحم کیږي او باغی دم درود کیگی چه قرآن ذکر کری خواه قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام دا پناہ وارم پا اللہ سرام اعوذو معاذ اللہ خودی سر آئیو منصوبہ ختم شوا بیو انہو ربی احسن مسوائیم بیشکا دی رب زمان دیر خیستکڑ دی ازی و مکان و مقام زمان درم انہو لا یفلح الظالمون شان دا دی چنہ کامیابی کی ظالمانو دری دمونے واچولنو دری وڑا منصوبی داگی ختم شوی دا طریقی دا ہر شید پارکنا چیزان دے وہ مشکل نہ ہو دے گناہ نخلاص ہے نو پدی طریقہ بھئی داغی پر وصف انو رسید هو الاجتناب و معاذ اللہ سمانا هو الاجتناب و علا تم الوجوه جو سرے زان دے گناہ نپت کمال طریقہ خلاصی جدا بھوئی چی معاذ اللہ اکمل الاستعاذتا فها کذا ينبغي دا وی هر چاله مناسب دي ښا هر چاله پکار دي اي استعاذ بالله من المنكرات چې ځان له منکراتو نه بچ کینو د الله په ذات سره په پیرو او فقیر سره نه د الله بچ پولیش کړو ربي کی ځوان وانی صحیح دي رب زما او یادا مالک زما عزیز مصر ځکه امام راغب وی چې دې کې دا قاعده ده لا یقال الرب مطلقا الا لله رب چې مطلق ذکر شي لکه یا ربي ربنا نمراتنا الله ایبل سوکنا او کله چې اضافتی وشي او بل اضافتی نو یقال ویل شي چې رب المال رب الدار رب الغلام مال د مالک سره چې دا مالک دې دې مال رب المال او دا مالک دې دې غلام او رب الفرس دا ویل شي نوزکت دی تیدافت شوی چی دا دماغ مالک دی دیغس دی مرکا ولقد حمد بی او یقیناً چی ډیر مضبوط قصد کلیو دی خضید یوسف علیہ السلام پا حق کی درانی ولو وحمد بی آلو لار رآ برحان ربی او غم بندو هغه هم قص کړی وي د دې حکمې ویلې د حجت د خپل رب شرط او جزاري مشروط ته اصل کې ځکه اشکال نشته چې دوی هم قص کړو ورګړي او خلقو دا خیال لې دکه سوره قصص کې راځي موسیٰ علیہ السلام پا حق کے لسم آیات چیغے وردو دریاب تاو دا فیران پا کور ورننو تا نزل تا مور دیر پریشان آو کنا نونس دیو چی چگا کڑے وے زمازی ہے دی پلاوی نا ما والا ظلم اضبط کو انکادت لتبدی بی لولا ربتنا علا قلبیا نس دیوا چې اظهار کړی کچر مونږه دا وی په ځل باندې ربط او تقویت نه راوست دا اقصی کلام نه ښه اظهار ولونکو ځکه ربط نه غلا قلبها مونږه له ځل مضبوط کړو دلتم قصیه ځکهونکو چې برهان ربی ولیدو برهان ربی برهان ربی سوشی دغه مخکې چې الله ذکر کړ چې آتے نا او حکم او علم ته دې لپاره ولا ورک کنه چې رستو په خپل ځان حفاظت کوي کنه ها اذیل کیای سو کې اوس وی وهم بها بمقتضى الطبيعه البشريه ومثل ذلك لا يكاد يدخل تحت التكليف روح المعنوي دار طبيعت بشري تقاضا دا خدا دا تكليف لان دا پدیس اکنی ولی ندی وی کنا طبيعت خدار چاہتا سکی او دا سی بیزاوی دیو دا لگیاری چوال برادو بے ہمی ہی دسنگا قص کرے ہو میل التبعی و منازات الشہوت لال قصد الاختیار اختیاری قص نو مذکر دیا معاق تے پتی سوکنی والے نا دے او دغا سے ہوئی قال الماتوریدی فهم بها هم خطرة قصد کلو هو قصد ده پریشانه ولا سنع للعبد فيها فإنه يخطر بالقلب ولا مواخذة عليه مدارك لولا رآ برهان ربی رویت و تولیوی اگا علم و حکمت خدا اگا پذل کیو قدل توی کنیوی لی دلی رویت روح المانیوی المراد بی رویتی کمال ایقانی بها کمال یقین توی بیو مشاهدت لها او دا سره لکه په سترګو باندې چې دا حجت لیدلې واصله الى مرتبه عين اليقين کوم علم چې دې حد تورس نو رؤیت او توي کنه کني ویلې دې برهان در خپل حجت در خپل دلته اسرائیلیات تجارت سیولی دو برحان نعمراد یعقوب علیہ السلام آغسته دی اگه دغا دیو اگه اولی دو حضرت نمانا شد اگه تعداسی ہوئیو بوتی پخلی کنی ولی ویو در طول سی واحیات تی او دا انبیاء و دا عصمت خلاف تی کذالکا بیا اللہ رب العزت ہوئی دا زمونگا کمال دے لنصرفان و سوء والفحشام چلری کمونگا دا دی یوسفنا گناہ او خیال دا گناہ السوء خیال او فحشام آنا گناہ تا دا پذلکی دا دی گناہ خیال ام نورا گلے خیال اڈی راتنا مرتبہ دا قرآن داغدوم را عصمت پیانی او کلامی ذکر کرے پا دی طریقہ چلی نصر فعانهو چوارو ددن اسو اول فحشان ار قسم گناہ کو سغیریو کو کبیری دتا بسنو آئیو دیو پا زی فاق گناہ و تیوارو او یو داسی چلی نصر فعانهو انی سوی والفحشائی نو اگر دویم مرتبہ دا ادنا مقام دا چی دیتی نلری کو اگر دا فرق دکنی او سلی پروڑو لار دے پچی گاڑی رازی نو آگی تینا پترس تیری گی خوا سوک داسی زی دا دیر دا عزت مقام دا خوا او بل داری چی سوکو لگی او دیونی سی چه ڈڑی تشا دادنا مرتبه دا گاڑی خو بند نشو دیتی نا پلشو اللہ دا اول مقام بیان کرده دی چه اللہ ای دادا ما شان دی چه لری کو وارو منگ دادنا قسم گنا و خیال دا گنا انو من عبادنا المخلصین یقینون ویده زمونگ دا بندیانو خالص کرو شونا مخلصین چې الله ول په ذل کې اخلاص اچولې خو واستبق البابا چې دین کار کو د ځان بچ کو او غیرانی وو د دروازه منډې کړې دروازې ته یوسف علی السلام مخ کې او دا ور پسې وقدت قمیصه من ذبرن اویش لو کمیس دی یوسف علیہ السلام د شاه طرفنا والف یا سیدها لذل باب او من دو دوالو اغا مشر مالک خپل عزیز مصر د دروازې سره اغیل تا دفتر جوټی شو راتلو واپس او دی دروازې نه ووتو خبر آغی تحکارشوا احوالی پخپلولی دل قالت ما جزا من اراد بی اهلی کسو ان ناخذا دا عزیز مصر مخ کشوا پخپل صفائے باندی پلی گناو و تکن نوی اغا خذی اغا خپل مالک تا ندا سزا دا چا چیرا دلری استاد اهل پبارکی سو اند بده ندا سزا بسی الا یوس جنا بدو خبری دی یا دی جیل توا چولشی او عذاب علیم او یا سزا دی ورکلیشی دردناک عذاب ناغا قانون تکی ناستا کاغذ او قلم راواغستو دا قانون کتاب ورسرو اویوی چه دا دس دا یا جیل دے او یا سو تعذیر سزا دے والا ورکلیشن اس عزیزی مصر و مولار دے ورسرا قبل داغ مشیر دوارو وزیر اعظم او داغ مشیر دوارو اپا ایسالت دا کئی تا دا مصر تحذیب دے کنا پدې چې د سم خلق رانه قال هي راودتني یوسف علی السلام دې زمانه مطالبه کړی دا ان نفسي د نفس زمان دومره قدرې ویني له یو خلق خبره لګي او کمال پکې ډیری معنا او مطلب پکې ډیری د ځان صفائی وکول غواړي دې ته د مشرانو بیا د بینې شي ویلې چو گور دا غیر خیالو نساتو پیدا زان خیالو ساتو خواه نغدا صفائی وکړه د خپل ځان چې دې زمانه مطالبه کړی و او شاهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه د دې لپاره یو گواه چې هغه د دې خزی د خاندان نو چې دې دې سر سره مرګره و نغدا گواهی وکړه نباز ویلی چکانا سوابیین معشومو وی نا ما کانا بسوابیین ابن جریر وی ولیکن کانا رجلا حکیما دا خوی او خیار سلیو تجربہ کار سلیو او بیاوی کانا من اقربای الملک تدیر بادشاہ دنزدیو خلقنو دا اقرباونو کان رجلا حکیما من اهلها زا رأی یاخذ الملک برأیه بادشاہ با دن رأی اغسط کل کل بکارونو کے ویستشیره او دن با مشورا اغسطا کفیار سڑیو دا قول دا حسن بصری دا مجاہد دا اکرمہ او دا قطعدہ طولو اچلم یکن صبیا لیکن کان رجلا حکیما قزان محمد ابن اسحاق هم داویلی امام د تاریخ محمد ابن اسحاق نو خیار خود کو چې بس دا سه ذریعہ گواہی جوړ کړه او نقشه جوړ کړه سیوی ان کان قمیصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبین کچروی دا قمیص د یوسف علی السلام شری دل شوی د مخې طرف نه رضا ورشتنی او دې وای د دروغجنو نه دا خبره مخ کې کړه چې څوک دا ګمان نه کوي چې دا خو د دې غلام له حاضر کو نه وین کان قمیص قد من دبر کچری وی قمیص د یوسف علی السلام شله د لشوې د شا طرف فکذبت دا دروغجنه ده بیا وهو من الصادقین او دې د رښتینو خلکو نه دي دا اوس قانون نه دی چې ګنې مخکې کتابونو کې دا چې ذکر شوی و چې کمیس د رښتو نه نو داسې وایي چې د مخکې نه نه قرطبي وایي چې فی الآیت دلیل علی القیاس دې ته قیاس وایي والحمل بالعرف والعادت او ډیر احکام به بنا کیږي په عرف او عادت باندې کله امام ابو حنیفه چې په باب د یمین کې وایي چې بنا د ایمانو عرف او عادت باندې څومره احکام په دې بنا کړی ښا بلغه د عرف او عادت خبر او کړه چې بس عادت ده دې چې څوک ځان خلاصي او تختی نو مخ کې یو څو کینانی چې هغه نور وسونه راسینو کمیستنهونې سي اجه زوک تختینا هغه کې نقصانی هغه بل ته نزان خلاصینو جامې دی او بل نشلې لاس هغه وایو کړه ادا سره په موقنو دلته وچ حالات ته او کا تن داغه مناسب گواہی وکړه کنه مزه کدا گواہی ډیره بهتره دا ډیر راجه ده چې بنده ته په تواتر او په سوق سره معلوم شي گواہی کول شي فلما را قمیص او کله چې ولید هغه عزیز مصر قمیص د قدم دبرن شلېدل شوی د شاته طرف نه قال انه من كيدكن وی چې دا غوستا چل او فریب دی ان كيدكن عظیم بشکا تاسو فریبون ډیر لوی دی بنده په مقابله کې نوی دا خبر وکړه هغه ته خو زور نه ونکړ خو بیا هم خبره وته وکړه چې دا ستاسو نقصان دی او څه چي دي په منسوبه تا جوړ کړی دا یوسف عارضان هاذا او بیا وی دا ته چې اے یوسف د دې خبرې نوم ما خلخا بس مخواله وز دینه د دې خبرې نوم وا نه خلخا ګټه پکې ده دا او خيارو خلق کار دي زين خاصي پاري کې نو په دنیاي لهونو نو پاري کې دا خبر ډېر ده کمال ده چې کله خبره خاموشي اړو څوک خبر نشي نو سړې پرده کې پاتې شي دا د خيارو خلق کار دي اجو خيار نه عقل پکې نه نو بس هغه ټول ملک خبر کې زانو مشرم یو ټول خاندانو مشرم یو هر څه خراب شي ترنا اهل خلق قال واستغفر لذنبك او يخذ بخنه غواړه د خپل ګنا ده پاره د الله نام کور کار څنګه کافرو والله خمان کنه بخنه به ته وختي ښا انك كنت من الخاطئين بیشک خامخایی تو دا غلطی کون کنا بس خود چار چا خبر کئی نبی یوسف علیہ السلام براعت او دا غی خزی غلطی و خطائی چسوک پدی کی ساخلی نو دا غزی کئی نو خان دا اصل ورم حالتو مشکلاتو کراوی دیر غٹو مشکلاتو کراوی دا ګورو په ټوله انبیا او راغلي خو په جدا جدا رنگ کې ها رنگ جدا جداي او دا الزامات دینې څوک نه دی وایي په پنځم حال ذکر کوي وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتى عن نفسه هو غزنان او په دغه خار کې مصر ته مدینه وی هر خار ته مدینه وی لشي جو ګور هغه خزی د عزیز مصر ته سمره کچا کار کړي مطالبه کړي دا د غلام خپل د نفس داغنا خد شغفها حبا یقینا چې پریشان کړي دا د لرا محبت ته دا کار خو په لسانه سوک نه کوي وجډیره پریشان شي او صبر اخلاص شي او لقبونه خبره بار شي نو داسې کیږي ان لنرا فی ظلال مبین یقینا چې مونږ وینو دې لرا په ګمراه ښکارا کې دی ګمراهی ستوي دی ګمراهی دی ستوي چې معزز خلقی ادم معزز نه مطالبه وکي نو خیر دی یو بل سره مساوی دی کچھ معززی او د غیر معزز مطالبو کن دا دیر غٹا گم رہی دا دا خپل عزت خیال و نسات دی دیتا گم رہی وی فلما سمعت بمکرین نار کلاچی خبر شوان دا خزان د زنانو په دی غیبت باندې په خبرو باندې چغلو باندې مکر ټول په دی کې راځي نو ځکه دینه په امدا قجوړی ګرستو چې بیا به یوسف علی السلام ته ماحول خرابي نو کاری خبرې وکړې غیبت وکړه ټول مکر مکر ارسلت الیهن نو دې خزی د عزیز مصر استاد یو کړل په دی پسې ملمستی اولا اکلا دعوتی اولا ورکو و آتدت لهن متکعن او تیاری اکلا دید پارا د زینو د کیناستو متکا د تکیانه ده کنا اتکا کرسیو دا نور سیدونه و تکی خود آغی زمانی مناسب او مجلس یا جوڑ کن و آتت کل واحدت منون نسکینن او ریکل هری ویتا پدی کی پدی زناناو ناچارو او فروٹی و تکی خود میوی مخیتا تکا دمی سر تحذیب بدغو چمیلوانو برالو اولا توعام بنو تیار شوی وقت بوتاو نو یا وچا میوا او یا لمده دا بیو تمخ کی که خود دی بوتا دغا میوی یخی نو چارو لذکا پکاروا سوک و تا وچا میوا بوری واری دمم پلو دو بادام دو وسکو دو چوارون آغاگی که بیا چلی تاجت نی اگی پی لگیایی لکا دخرو سکینن چاڑی و لورکل وقالت اخرج علیهن او حکم او یوسف علیہ السلام تا چراوزا پدی باندی ولی مطلبی سو مطلبی مدقو امام راضی ہوئی چنہا لما سمعت انہن یلمنہا چدا خبر شو چې دی خود ملامت کړي ما ما پسې خبرې کیږي الا تلک المحبت المفرطه دې محبت پوجي باندې نو ارادت ابداع عذرها دا تخپل عذر ښکار کوي چې وګوره پدې کې زما اختیار نه خبره بار ده نفتخذت مائدتا وضعت جماعتا من اکابر نمائده والا تیار اکلا لوی دسترخان امشرانی مشرانی رو اختی دکا پا خبر خواهی پوی یوسف علیہ السلام راوت قطعی کاتو او انبیاء اللہ رب العزت ظاہری و باطنی حسن و جمال ورکلی فلما رأينه كلچ دي اوليده اكبرنه ډېر لوی وګاڼه په خپل خیال کې وقت توانه ديهن او غسيه کل خپل لاسونه وقلنا وي حاش لله الله ډېر پاک ذات دی معنا سبحان الله هغه زمانه کې هغه وخت کې وحاش لله لفظو معنی سبحان اللہ تعجب مقام کی ویلی شکنا اللہ پاک ذات تے چیاغا سکینو آغا سی سوکنے شکولے چیاغا پیدا کئی و حسن و لور کئی ما حازا بشرا ندی دا بندا انا حازا اللہ ملکن کریم ندی دا مگر فرشتا عزت مندا دا اسمان نراغ لے چرتا سیل لبر آغلینو تا خود ازمک انسان نده تا غید خلی نده خبر راخی جی خازن وی مدارک وی والمقصود من هازا اثبات الحسن العظویم تا غید خبر یادی کنی المفرد ليوسف جل علكم حسن عظيم ورکلو بانه قد ركز في النفوس فنفسن كده خبره اخلي شوي ده جل شيء احسن من الملك من الملك ثم الملائكه نخيسه سوكنشتا نبصري ده قل علم مناسب خبره وكلام کذین و تزیاد معلوم این آغا بے ذکر کریو از اخ مخلوق پا خیال کے زیاد حسن والا ملائک دیکھا نا ریوی چینا اللہ ملکن کریم ندیکم دو یوسف علیہ السلام عصمت ثابت شد آگی طرف نا قالت نووی خزید عزیز مصر غزالکن داده تاوستو ایما او دیری بکنه نزا کی اشاری یوسف علیہ السلام تا دا او کن کی خطاب نساو تا دے داده تاوستو ایما الَّذی حق غلام لم تننی فیم چتاو زود دپ حق کی ملامت اکڑ ایما اما بس ام دیر اسپو کی ویلی نو دې کې زما ګنا نشته دا مطلب دی ځکه زه مجبور یم ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ما مطالبه کړی و د دې نفس نه نو دې نیک بندا ځان بچ کو فاستعصم علامه ابن قیم وی روزه کې چې داسې وی فاستعصم داسې ونوي چې دین کارو کوه د ځان خلاص کوه نه خستا سوم یې وی مطلب یې دا دی چې ما خود د ظاهري حسن لیدلو د مخ او د بدن ما د باطینی حسن نو لیدلې چې د ک عصمت مشتا هغه راته معلوم شو چې د خو ظاهر او باطن دواړه معصوم دي زکه چې فاستا سو ولئلم يفعل ما امره او کچر دې اونکی هغه کار چې زه امر کوم دتا رمزارې راول چې ګنه هغه کار زما غسله زه دا غینه صبرې کوم نه توبه نو باسم هغه جاری دې ما امره چې زه ته امر کوم لیوس جنن فخام قاضی بجیل تواچولشیم ولیکونم من الصاغرین او خام قاشی بزی دزلیل خلقنا حل تیم دادو خبر اکڑی وی چی از جیل تواچولشی یاد والا سزاور کلیشی دلتو ام داوی او بلا خبر نکی ولی پا مرگو پا قتلو پا دیخو ندی سوت کنا ناغه خبره په جبه نه راوړي ښا ادي کې مسمره فرق کړل دي یو سره نن یې ثقيله راوړي ده چې خبره سړي ډیره مقصودی کنه اول سره خفيفه راوړي چې مقصودی نه وي نو لا یوس جنان دجل به خوونو چې زه خو اسې سترګو نه پناي او نور خو به او چې مینا سواغرین راځنه لیکونن هغه نونې خفيفه وو خو هغه دلته کې ګډوډ شو ها ادغام شو نوس کارینه نو اصل کې لیکونن مینا سواغرین ښا نو په ذلت باندې نه دې سودو هغه له ځکه زور ورنکه ها قال رب السجن احب الي او يوسف عليه السلام چه زما رب دا جیل ما تډیر خوګ دې خلق خو جیل نه یریږي لیکن زما خوګ زما سره محبوب دې چې جیل ته لاړ شم دسنا مما يدعونني اليهم دا کارونو نه چې دې مال دعوت را کوي هغه ته ونګوی کنه هغه مکر دی زل راغه ښا چې مخکې یو ځلې خوا او اوس ډیر شوي یدعون جمعه اوس ټول معنی مطالبه کینو د دینه دا خبره چې د جیل ته لاړ شو تا د حق پرستو شان بدني سختی برداشت کوي چې هر څومره روحاني سختی نه برداشت کوي چزما پر روح اثر پرینو دی او داغ پهونه لګي خیر زکه زما بدن ته تکلیف او نقصان ورسی پس ما قسم لم لوګه تیر کم دا خیر دې خبره نه ده څوک سفېړه پکې راشي او د جیل سپورټن ما ته خبرې بد راځو کې نو خیر دې کوي دې جدي بلا نه بچم بلا دا وإلا تصرف عني كيدهن او یا الله کچر توانلی زمانا تزیدا منصوبی او چلونا اسبو الین نزخو بنده ما عاجز ما زبدیتا میلانو کم صبا یسبو میلان تویلش صبا یسبو سوابی تا سوابی ولی ویلشی دا فعیل وزن دی یا بکی مانا دا فعیل دا چه دی ارچا تا زور کئی ما شمل جسو کدری کنوی لاس وطا چی میلان دی پکی ایب مانا مفعول سر دی مسبو ولی معصوم دی کنا گناه نشتا جسو کیوی ننوی چه دی اس پزمو کنوی دی دما پا غیق کیوی نمانا دا محلان اصبو الیه واکم من الجاہلین او زبام دا دنیا پا جاہلانو کراشم دعای اکڑنو اللہ قبول اکڑا پس تجاب لہو ربوہو پس قبول تیا اکڑا دلرا رب ددو پس ورفانو کیدہن نو آ پلے وارو بل پلے وارو ددنا چلو فریب ددی انہو والسمیع العلیم بیشک الله قبلون کې دي کنه نړیر خلق کوئی چې زمونږه خو نه قبلې نو علیم هغه پوئږي چې د قبلې دودا رزق دی حلال دی کنا سې دی لا سوچت کړی وي او ما کلو حرام او مشربو حرام ملبسو حرام حدیث کې راغلی چې ډیر درته تبوی نه اوسړي اخبارا اشعاسا چو دیر ببت حال بای او دیر سفری بیکڑی او کنا لکا بیت اللہ تا بتا چلتا سوال قبلی گینو مات تنیا دیهی لسونے اگدکڑی دی اسوال کئی او حال دار چی خوراکی ام حرام دی لباسی ام حرام دی اسکاکی ام حرام دی نو انہا استجاب علیم ده کنه چې هغه پوه شي چې د دعا د قبلې دوه ده دې کې اعتدال نشته به قبلې ما باندې رقم دعای ښه ثم بذلهم من بعد ما راوا الايات بیا دې خلق ته مې سرواله او تعدا خبره ښکارا شو او دا ته خمالو مشوا پس دا وی چې ولیدو ډیر علاماتو فبراعت یوسف علیہ السلام باندی او پا خطائے او غلطے دا دغی خضی دا علاماتی ہو لیدن نسی ہوئی دا مشورہ اکلا بدا لهم دو تریر خق کارشو لیس جننو حتی حین چی جیلتا عبودی دلرا تری او وقت پوری حتی حین نامعلوم تاریخ پوری پس منگوی احوالو تگورو یا خبره د خلکو یې را شو د ذهنونو نووته ختم شنو بیا به روباس اوس دی وخت کې کدی بارین دا خبره ډیر زور کوي هوا کوي نو د شاهی خاندان بدنامی کیږي اسباب ډیر جمع شینو یو کار ته وشینو خپل هغه دعا وکړه چې الله مال جل د خپل دیوی چیر خبره سينو ته فکیږي و جیل تا چولوان کنا نشپگم حال ذکر کئی دی یوسف علیہ السلام جیل تتلل او باغی کی مرگرو تا دا خوب تعبیر او مسئلہ توحید ابی اسباب دخلاسی دا تدری خبری بکئی مرگرو سرا دا تعلقا او دا خوب تعبیر او بیا توحید او بیا ذریعه دا نجات دا جیل نخوا و دخل معاو سجن فتیان داخل شو یوسف علیہ السلام سرا جیل تا دوتنا زوانان باونو او یوی دا بادشاہ ساقیو چگل بے شراب جوڑو لگ او بل بادشاہ خباز نانباییو روڑے انتظام بے والا دیبان چا شکایتو کو چیدی بادشاہ تا پدی ڈوڑے کے او پدی شرابو کی زہر اچولی دی وی راوی گوختو او غیو تیوی چوسکا دا شراب نا غوث کلو نا خو پاک پاتی شو ابل تیوی دا ڈوڑے اخرا او ادما روجا دا انکاری اوکو ویزا پی الحال لرشی جیل تا خیر دمونگ داز پیسر لنشو کولی تا پاکستان ندی مونگ با فیصله که خود جیخو چان بین او خود تحقیقو که خواه نو دیه جیل تراولی کلو یوسف علیه السلام سر مرگرتیا جوڑا شوا او داد اخلاق او داد عرصی معلوم کلو قال احدوما اوی غیو داد دوانو مرگرونا انی ارانی آسر و خمران زخوینم خپلزان پا خوب کیم چه نچوڑو ما شراب نچوڑو ما انگور دا انگورو نسو جوڑی گی خمر دا مجاز دی پیدبار دا مایا اولو سرخا دا وقت نیو تا شراب ہوئی تا خوب دی دی تعبیر معلومو ما وقال الاخرو وی غبلو انی ارانی احملو فوق راسیم چه زوینم پلزان پا خوب کیم چه مایخی دی دا پاسا دا صرف پل خوبزان دوڑه ڈک شکور دی خمبیره دوڑه دی دا غنمو تاکلو تویرو من رأسه تاکلو تویرو منو خوراکی مارغان داغینا بس مارغان را شغل کیگی دوڑه تختی نبینا بی تاویلی مون خبر کا پمانا دی خوبا تا نزکا تا پوسکو انا نراکا من المحسنین چی مونگوینو تا لرا چی تا دیر اخلاقی انسانی دیر نیک انسان اگی سنگا معلوم کرو حضرت قطع دوی دیو سلون دیخو دا سی خبری کئی چی روغیم نشی کولی ویکان یو داوی مریضا هم دو پا جیل که دا مریضانو علاج کهو کچر تاو مریضون دی باوتا ناستو ویو عزی حزینم سوک بغم جنو فکر منون دی باو سر ناستو چو ولی خبه ناغا بی رضا که و صداک او اجتهد فی عبادت ربه اچه غیبا کاتنو دے پماندو لارو دادا کارنو امام رازیم وی یعین المظلوم او ینصر الضعیف دو مظلوم امداد بیکاو او دو کمزوری امداد بیکاو چاو تا سویلی هم نشو دکوی دا جیل اگر لگو تا ویلی و چی گورا تا بانده اسی نم دا جیلی دی خود تا جیلی نی خوا بطا تا اجازت تی دمونگ پتای اعتماد تی بس پورا ازادی ہو وطن قال او یوسف علیہ السلام لا یاتی کما تو آمن ترزقانی نبی راغلی تاسو تاغ تو آم دا جیل چه در کولی شی تاوستا دا عادت مناسبه تر زقانی هی چه تاوستوارو تا در کولی شی او دا جیل تو عام دا وقت را دی لس بجی دا غرمی روڑه ولی غیر دا تکلیف سی خو بس دا شنی می شولی تا دا غیر سالنی خوا تو عام تر زقانی هی إلا نباتكما مگر خبر بدر کم تاسو دوانو تا به تعویل هي معنا او مطلب تدي خوبا قبل ايات يكما مخک مخک د دینا چراشی تا استاد تو عام د جیل دوزل ذکر کړی لا ياتيكما تو عام قبل ياتيكما ذکر معنی دو دی پتاویلی ہی کی ضمیر یا راجی دے خوبتا چې ډوډۍ ولا نه راغلی چې ما تاسو خبر کړی دی معنا باندې ها او زلو جمعو ساته بالکل او دویم دا چې زمير راجی شي د طعام ته چې د خوب معنا ذکر راځي او شک مکوي ولی چې طعام خو نه دی راغلی کنه زه ومخ کې تاسو ته وایم چې طعام بسي پېتی وای کدال وای که الو وای کنه روغ باتینګن وای دا تاسو ته وایم بتاوی دې دې لپاره وی چې لکه یقین پیدا شي وګوره دې دا ویل شي نو خو په معنا باندې پوي کنه ځکه دوه ځله یو مکرر تکرار نشته ها هغه یو بل توقعات ویل جادو به تکړی نو کالا جادو یا څه کنه ساحر وای څه کنه هغه وینا ذالکما ذالم چې ماته حاصل لې تاسو دواړو ته امر غرو مما علمني ربي دا ذا علوم نه دې چې راکړې دې ماته رب زما ولی انی ترکت ملت قوم بیشک از بیزار ایم ترکتو کی بیا چل لینو آغا لکسن چی لتعودن نکی و آغا مسئلہ دلتا بیا معاد شو چی دی مخ که دی قوم پا دین بانده انو بیا پری خودو ترک خودی تاوی آو ترک نو نه د ترک دلته هغه معنا نه ده کنه تجرید دی پکې بس ځان ساتل ما ځان ساتل زبې زار ما د ملت او د دین د داسې او قوم نه چې ایمان وروړي په الله باندې او پر د آخرت باندې هم دي کافرانی او انکار کوي هم دا دین پرې څه دی د خلقو دا دین ښا تاسو هم دا دین دی وی دا ما پر روح المعنی وی المراد به ترک الامتناع واتبعت ملت آبائیم او ذکلک یما او تابعیما دا دین دا خپل و مشران وچ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام دی زانم ور تمخ کی خیج ما پی جانے زو دیخان دان نیما ما کان لنا نشرک بالله من شین زمونگا دین او ملت تا دی ندی جای زمونگ لرا چی شرکو کو دا اللہ سر زر ذالک من فضل اللہ علینا دا اللہ فضل لی پا مونگ باندی مونگا خپل اختیار ندی قال الناس یو پٹولو خلقو باندی دی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق دا اللہ شکرینا دا قیم ان ملت ابراہیمی تا دا اللہ احسان دے پہر چابان کہ عالم دے و کہ غیر عالم دے علماء قدر و شکر دا قیم و دینا دا قیم خازن وی لا شکرون حاضح النعمہ التي انعم بها عليهم اذا الذين نعمتن شكرنا ذاكين سنگا لانهم تركوا عبادته الله عبادت پرخه دي وعبدوا غيره اذا نور عبادت شروع کړل دا غټه ناشکری ده کنه يا صاحب السجن اې دوه مرګرو د جیل زمان منادا مضافہ دا منصوبہ دا اصل کے صاحبینی چیزا پتیو شننن خو ختم شو بیا دویا شوی یو دا متکلم او یو دا تصنیی ادغام واجب شو متجانسین دی نویا صاحبی خبرہ پل لارا دا خو نکی که سجن سرادی جوڑ نرادی ناغا یو مونگ لرکا تخفیف دا پارا دکا صرف کې ارث لګي ها شاز او نادر او ارث پکې لګي هغه یو یم لری کړه موږ ته مصیبت جوړي نا بل هو ساکنه وا ویزا حرک بالکسر موږ ضرورت پیدا شنه ویلم بیا صاحب ایسجن ته نه جوړ شو ارباب متفرقون خیر مسئلے شروع کړه چې خوب بکیږي دغه معنا به وشي او دا ډیره ضروری خبره ده او ضروری خبره علم مخکې کوي کنه ښه هغه خدایان ګډ وډ مختلف خیر هغه خدي ام الله الواحد القهار او کنه هغه الله چې یوازې دی او په ټول باندې زورور الغالب الذي لا يغالبه احد روح المعنوي ما تعبدون من دوني تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نه الا اسمان مگر دنمونو سميتم وانتم اباؤكم چې تاسو ولي خدي تاسو استادو مشرانو چې دا الی هذي دا آلیه اغو تا تاسو ویلی دی تاسو مشران ویلی اخو آلیه ندی ما انزل اللہ و بیامن سلطان ندنا دل کلی اللہ دا دی پولوحیت باندی سدلل ان الحکم اللہ للہ نشتا اختیار دا نفع و دا نقصان نشتا اختیار دا خیر و دا شر نشتا اختیار دا حلاکت و دا کامیابی دا تمرات دی مگر خاص اللہ لرا دا اختیارات اللہ لرا دی ہمارا باقیدہ اللہ حکم کرے دی اللہ تعبدو اللہ ایاو چی خلقو تاسو عبادت مکوی مگر دادو ذالک الدین القیم دا غدین دی مضبوط گورا توحید تی دین قیموی کنفا اصل دین خدا دی روح المعنوی الذي دلت عليه البراهين العقليه والنقليه عقلي او نقلي دلائل پدېشتا ځکه قیم شي مضبوط دین شي کنه لیکن اکثر خلق نه پويږي نبي دینې ته دین وای ښا وې دا ډېر خدین دې دا ډېر مسلې او توکل دا حق نوسوت د خوب تعبیر خی یا صاحب السجن اے دو مرګرو د جیل زما اما احد کومار یو تاسو د دوالو نه ده د اخلاق دي د انبیاو وته وته نه نسی چې دا یو چې ده د سره ودا چلو شي ادا یو چې ده د سره ودا چلو دا هو کاری نمبرینو د ډیر غم نه چداسو اما حدکما ما ته پته نشته خو د خوب په سي زمخه یو تاسو دوالو نه چي دي نسکي با په خپل بادشاه باندې شراب او بیا په خپل ډیوټه ولګي فمل اخر ورجع قبل له فيسلب له پانسي کړي شي پتا کول ته رمه راسه نخری با خوراک با کی مارغان دا سر دادنا اگه جی پانسیک شیخو کم از کم یومیاش با اغا پا پا اغا لرگی کی پروتی کنا دیس آخوا دیخوا کولو چدا خو مونگا ستا باندی از میخ کهو اخوب چالی دلی دیو اغوی گورا کلی دلی و کنی دلی خودی الامر اللذی بی تستفتیان پیسہ لشوی دے کار اگا چتا زباوی کی تپوس کرے دے دا بکی گی خام خام خام بس چکلا بادشاہو کمکو چراولے تا دوارا او دا دید و طور وشو یوسف علیہ السلام اگا خپل مرگری تا خبر کئی یره زه جیل کې یما بار نشم وته پښتاو ما سره د احسانی کنه چې ته لړ شي نو چې ما کوم خبره تا ته په جیل کې کړی دا کوم مسله نو دا بادشاہ ته وکي ولیکي دې چې الله رحم وکي او چې بادشاہ پدې پوي ټول ملک بخشي دا پرستو دا یو تمنای او ارزوی ښه کوکیږي کنه کیږي خو دې ډېر بار لا سچي ښه ډېر بار لا سچي هروي کې بادشاہ ته خبر وکړه دا ټول ملک به مسلمان شي وقال للذي ظن او یوسف علیہ السلام اغمر گریتام چه دده گمانو انهو ناجم منهما چه ده بچ کی دنکے اخلاسی دنکے ده پده دوارو کی ناغتے ہوئے اذکرنی اند ربکم چه زما بیانو کا دخپل بادشاہ سرام نو اذکرنی کی دارالو کنا وطوئے چه رجل کی او سڑے ہو دا سے اخلاقی ہو دا سے نیک انسان ہو دا سے امون ته دا خبره کوله چې ارباب متفرقون خیر دا مسئله مون ته کوله نو بس چې دا شي کنه روح المانی وی دا نو بیا هیڅ اشکالات نشتا پلیو پل صوفی وی چې دا هو یوسف علی السلام د توکل نه خلاف کو ورته څنګه توکل او دو صوفیه و مذب داره چه اگه اسباب نمانی کنه دا خو اسباب دی تو بزن دا پار اسباب نگوره دا جیل کنه دا سو دیر خزای ده تو با دی نزان بار که ضرورت چه دا خلقو ناغه دا خپل ناغه دا پار بکلی چه را دا با هم پکی راشی زما دا ازاده خبر هم پکی راشی لیکن مقصود او غیر مقصود خوشتا کنا مقصود مسئلہ دا او غیر مقصود پا کدام شتا دے کو بادشاہوی چہر دا سوک دے او تاسو اراولے دوارا کار بوشی آو نروح المانی وی فہذا لا ينافی التوکل تا توکل سر منافی ندا فإن الاستعانة تحت الأسباب جائز تچې دیو باندې نه سم مطالبه کوي د اسباب دلان دلان دا جائز ده کنه ټول مخلوق په دې نه دی لګیا او بیا وی وقاله لوط علیہ السلام ویلو چې او آوی الی رکن شدید هر پیغمبر د توکل نه خلاف کوي فانساو شیطانو ذکر ربیه نو چې لولو بادشاہ سره درې دن هغه بیا هغه خبرې د ذهن نووتی ښا ځکه دا خو خو سره خبرې ير کو داغه نه شیطان چې ذکر کړي وې د خپل بادشاہ سره فلبسا فی السجن بضع سنین نو نورم پات شوی یوسف علی السلام په جیل کې اوسو کالا کی بیز علفظ تدریون ترنه پور اطلاق کی گی نار سمرا چوا دلتا ام صوفی اخپل عدد کارکڑے انساو کی ضمیر یوسف علیہ السلام تراجے کڑے چی شیطان لگی دو تدن ذکر در رب یر کو تد بادشاہ نمی ہوتا چی پاگا سرم عدد غارا څګورو ته دردي حال دي پانساو شیطانو ذکر ربي پم بیاو باندې په حق پرستو د شیطان دا غلبه نشتا انه ليس له سلطان علی الذين امنوا زم پاریز غلطه معنا کړی نوم حالت ذکر کئ یوسف علی السلام د جیل نه د وتو اسباب وقال الملك او ای بادشاہ د مصر ریان او یا مصعب تا دونه مونږ اخلي اني ارى سبع بقرات زخوینم په خوب کې وو غواګانې سمانن چې سربي دي یا کلهن چې خړلې دی غیلرا خوري غیلرا سبن عجاب نو غواګان ټپی او خواري وسبا سمبلاتن اوینم وو وگی خضرن شنو او خریا بسات انور وگی دی وچو تا خو ملی دلی اڈیر ناشنا ہے زکا چه غخواری او ٹپی غواگانی او لگی دنو اثر بیئے او خوڑی او لٹکارو شو یا ایوہ الملہو اے سردارانو او اے مشرانو اشرافو افتونی فی رویا یا خبر را کے ماتا پا خوب زما کی ان کنتم لی رویا تعبرون کہ تاسو خوب لرا تعبیر کون کی اخوب او تبیان کن قالو ویغی ادغاس و احلام دا خو خوبو ندی پراگاندہ گرد ورد اما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین نیو منگا پانجامو تعبیر دا گرد ورد خوبونو باندی پویدن کی دا خوب صحیح ندی کنی مونگ بیمانا صحیح استلیو نو دیسا مطلب دی طالبا صحیح خوب لی دلواری نو بیا بیتمانا و باسی تو خوب تعبیر نورتو دیو نوی چه نپوییگو ذکا غیص خبرو دا دین در راد نازین نو احلام جمع دا آدغاس دې صفات ته اضافت د صفات موصوب ته شوې ده احلام ادغاس او دغه ستوي د غنو ډکو جارو وخذ به دې کذوی غسن دا خداس خوبونه چې سګن ور او ګډ ور دي او دا اسې بندکړه دروازه وزي او زيتہ سوي نه راوي نو خوب کې ولا نقشه راځي انکار وکړه وقال الذين جاء منهما وي هغه ساقي چې نجات مونته او په دوه مرګرو کې وذکر بعد امتين او یاد شو د تا هو پس د ډیر مدینه چې ګور دا خو ما مرګرو ما ته ویلو ازما خبره ذهن نه وته خلق تیوی چی انا و نبیوکم زبا خبرکم تاسو پمانا دادی بتاویلی فارسلون نا اولی گئی مالا جیلتا نا آغی اولی گو دیر آغی ملاقاتیو چی یوسف علیہ السلام سرا نویوی چی یوسفو ایوها صدیق اے یوسف اے رشتینی بند افتنا فی سبع بقراتن خبر را کوم ته په دې خوب کې چې واګان دي سربي پړلې دي هغه لراو واګانو ټپو ډنګر هوته وي خار وسوي سمبلاتن او واګان او وګي دي خزرن تکشنو او خریا بسات او وګي دي وچ دالي ارجو الناس دې دې پاره چې واپس سم خلقو ته کلم يعلمون چ پوهی په معنا ده دي ایا پوهی چې ستا په مقام باندې بس چې د دې خوب معنا ته وکړ دا ستا د خلاصي لپاره سبب ده ها یا لمونا قدرک مقامک یوسف علی السلام ورته نور سونه وی ها او د خوب تعبیر وته خي تدبیر وته خي او اخر کې ول بشارت ورکي قال تزرعون سبع سنين ذئبا ويوسف عليه السلام کار کوي فصلونه کوي تزرعون زرع کروند کوي سبع سنين وکالا ذئبا پیدر به چوقفو چټی پکې نهي فما حسوتم فزروا في سنبلهم اګه چتا سوې لوکه په وخت باندې نو پریه ده پخپلو وگو کی دانی تمو باسه الا قلیل مما تاکلون هم اگر لگ اغا چه خوره ده خوراک ضرورت نا آتی و باسه تری شریعه که انور پریه ده پدغی وگو کی خواه ځکه خرابيږي بنا ډیره زمانہ او پراتی کنه وکاله دی اخر ثم یاتی من بعد ذلک سبن شداد بیا براشی پس دی وکالو ابادنا وکاله سخت یا کلنا ما قدمتم لهن او بخوری دا کلونا هغا غلا هغا ستاک چتا سو دید پارمخ کی جمع کلی او پا دیو کالو کی خلاص چی طول بخلاص چی نا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ اغا چتا سو تینا تو خم جوڑاوے نگورا پا خوب کی خدا خبری نوی دا تو خم او دا خوراکا او دید پارا خدا وحی دا کنا یوسف علیہ السلام پیغمبر شوی دی نو پا وحی پوز دی رئی و تارس معلومی گی خوا نو وکالا تیر شو سوار لس پورا شو کنا خوا دا پین لسم کال پا حق کی خونتا پوز شوی نو خوب کرا غلیو او غاو تو یوسف علیہ السلام بیانی سمیاتی من بعد ذالک عامن بیا براشی پس دا دی سوار لسو کلونو نا یو کال اباد فیه یغاس الناس چه بده که با بارانو نکیگی پا خلقو یو مانا دا یا فیه یغاس الناس پا دی که با دا خلقو سوالون قبلیگی فریادون بے قبلیگی ففیه یاسرون اب دی که باغی نچوڑول کئی ارس با دوم را دیر چی میوی چه بیابت نجوسو باسی یاسرون نو دا درې خبرې شی یو د خوب تعبیر شو او بل تدبیر شو چې وکاله وداس کوي او کاله او سره تبشیر شو بشارت ورک چې پین لسم کال وړیر آبادی او ډیر دا ذکر کوي اتم حال یوسف علی السلام د جیل نه راوتل او دا غوې د پار اسباب او د مصر پاگا سلطنت باندی کامیاب که دل دائید وقال الملک اتونی بی اوی بات شاد مصر و چراولی ما تدا سڑی فلما جاو الرسول و کل چراغی دتا استازی قال ارجع الى ربکا اوی زب علیہ السلام چی واپس لارشا بادشاہ تا فاسألو ما بال النسوت اللاتی قطوان ایدی اونو نو تپوس تیناو که چه سو حال داغی زناناو چه غسکلیو خپل لاسوناو منگولی این رب بی بکی دهن نالیم بیشک رب زمان چه اللہ دی زدی پا دی چلو پره باندی دیر خپوئی گی نو استاد بیاو اپس کو داولی قرطبی وی چنما طلبا برات نفسه تقبل ذان صفائی ذکا کولا لئلا یراه الناس بتلک العین ابدا چه خلق و تپاغ زلستر گو نگوری اخو چایری گی نکن اخا ویقولون اویب جهاز اللذی راو دیمرت مولاو چدا سلے دی چدا خپل مالک و خپل مولا پکور کیے و پحرم کیے داغ بیزتی کولا خلق خوب دی نہیں کنا نددکاوی چدا والقل صفائی کو ما علب و زمز جیل لخا دیده که نبی علیہ السلام علیہ رحم اللہ و یوسف اللہ دی بیزو علیہ السلام رحمو کی کچھ رزد دا پزے پا جیل کی وے او ما پسی دا بادشاہ استاز راغلے وے ما بارو ستا قتلی نو او دا جیل نبراوتے او ما اللہ پاک رحمو کی اغسر از خپل عزت دیر خیالو نزکا مخ کے مخ کی صفائی اکڑا اور آو نو تو دواړه پیغمبرانو خبرې دي، دواړه په خپل ځای صحیح دي کنه. ټیک دا وزن با جدای جدای یوسف علیہ السلام نه دی وته د جیل نه دا غدا خیالو چې زه د خپل ځان صفائی وکما تزکیه د نفس پلو نو که بیا د دین کار کومنو سو مشکلات براته نه کنه. او د نبی علیہ السلام دا مطلبو چې سړیا خلق پتیار کې د پشرکیاتو کې پروت ته اغیل خوزر رات لگواری چه دا اغیل دعوت شورو شی و اسلحو شی او تن را دی توی چه دا بخبل صفائی کو ما اره یو خبرو دیو نظر پا دعوت بانده دی ادبل نظر پا خبل عصمت بانده دوالا خبر سی بادشاو لگی دا خزی راجم اکلی سبا وی سبا نوی نجی کمی وی نو آغای راجم اکلی قال اوی بادشاہ ما خط بکننا سو کار ستاسو سو حال ستاسو از راوتن یوسف آن نفسی چی تاسو مطالب اکلی واد یوسف علیہ السلام ناز نفس داغ قلنا طولوی پا جمع باندی حاش للہ اللہ پاک دے ما علمنا علی من سو مون نیو پوی دلی په د باندې د خیال د غلط خیال انور خلاصه کې چې نیو پوی دلی چې د په خیال کې چرته غلطي او نقصان راغلی دا عصمت کنه او برائت چې د ټولو طرف نه ښه سو سو زلا پکرات او مرات سره یا حاشا لله پاک دی یوسفم او دا اللہ نیک بنده ده منقادن للہ انیو پوی دلی منگ پا دبان ده دا خیال دبا ده وی تعجبن من عفتی ہی طولو تعجب کو داغل دا پاک دامنین او ذہاب نفسی ہی حنشیم من الریبتی چا دا دان اخپل نفس سمر پاک کرده دا معمولی داغنم و نزاعتی عنها او من سو ان کې ډېر مبالغه ده ځکه نه کې راځي او په سیاق د نفي کې دی او من پیوم داخل شوی دی استغراق ها شیخ الاسلام وی نکرتن فی سیاق النفي قالت امراه العزيز الان حصحص الحق هو يا خزيز عزيز مصر چې وس نن بار بار افکارش حقو یو ظلنا دو ظل رسوس و ظل خبر صفاش و صفاش و خبر اغداد چین راوتو عن نفسی ما مطالب کرو ددنا دنفس ددو انو لمن السعادتین او بیشکا دید رشتنو خلقو ندین ذالک لی عالم دا طول داغی کلام دی چدا میں ولی اقرارو کو چ انا راوتته دا هډه رګرانه چې څوک په ځان باندې اقرار کوي ان نفسه کنا نو دا اقرار مې زکه کو په ځان دی علما چې پوهې شي دا مشر زما انی لم اخنه بالغیب چې ما ز سره خیانت نه کړې ده د پکور کې چې دې بنو موجود لم اخنه حال کونی غایبا دې بنو موجود نو ما خیانت نه کړې یا ما خیانت نه کړې ده د سره د پکور کې چې زه د تنا پناو ما یو شی که غیبت صفت دا غشي مو کده د شوم ښا او به شکا چل نه کامیابې چل خیانت ګرو نسخه وي د موګي په زور ټوپ نه وي ښا او ټیک ده ها تا خیانت نه وکړې خو یوسف ته دعا کاوه او یوسف ته دعا کاوه خان زکه چې هغه ځان بچ کنه جوړ ته عمر سره بچ وي دا دا وی کلام دی خان هغه سي او ما ابرئ نفسي اکما سووي نو ځان نه پاکوما ان النفس لاماره بالسوء بشک نفس د بنده چي دي بیا بیا امر کون کې په ګنا سره الا ما رحم ربي هم ګرغه څوک بچ کیږي چې رحم کړي پاغه باندې رب زما لکه یوسف علی السلام ان ربي غفور رحیم بشکر رب زما بخشش کون کې مهربان فدا د ډیرو کم خلق معنا ده تکه ابن کثیر شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیه شو هغه وی چې دا ټول کلام د خزه دي انور چې دا د کتابونو مجبور دي هغه وی چې نه دا یوسف علی السلام وی پیغه خل راغله نه د جیل کې دي کنه په موبایل باندې خبرې کوي چوما او برو نفسي او نفس د انبیاو خو اماره نه دي کنه اخو نفس مطمئن نه دی ام بیا څنګه د خپل ځان صفائی نه کوي او کله و د خپل ځان صفائی کنه نو بادشاہ چې دا غي خبره واوري دي کنه ډیر متاثر شو نو بیا وی وقال الملك اتوني به وی بادشاہ د مصر او چرواله ماته دا بندا دا څنګه بندا دي چې ناراضي تجل نو خلق تختی په سیخانو باندې اوري خا استخلصه لنفسي چې زه خالص کم دا زل خپل ځان د پارم دی په زما مشيري دی ما سري عزيزي سره ته بیان نه پرې زما راغ فلما کلمو کلا چې خبرې وکړې صلی الله علیه وسلم سره اداغه خبرو نه ډیر متاثر شو د فصاحت او بلاغت نه قال انك اليوم لدينا مكين امين نوی وی چتنن رضی زمونګه سره مرتبه وال انسان او امانتګر رضی کې هغه پوښتې چې مكين امين سمانا چې دی خماله سره هدرا کوي او کې دی چې دا هدرای چې کوم د عزیز مصر عہدوا نو داغا سو وزیر مال وزیر خزانه فینانس داغا احده و داغا نو آغا یادی یوسف علیہ السلام پوشو چی دا خودی داغا کار یادی او دا خما سره مناسب دیزکا که دبل چالاس تلر نو تبایی بوشی قال جعلنی علا خزائن الارد یوسف علیہ السلام مقرر کمال را په خزانو زمکان یعنی وزیر خزانه می جوړ کا انی حفیظ علیم زکا زو د دې سمبالخ کول شم دبل سوګریش سمبالول او زو د دې په طریقوم پویګم کنه نو کدا او هدا د بل چاله استلاله نو ګر تبای بوشی پر نو په داسې وخت کې انسان له پکار دی تا په لویه کې ناراضی چغه اظهار وکي چې د دې لایق زیم دی باندې ما مقرر کړي ښا دلت الایتو علی انه یجوز للانسان ان یصف نفسه چې د خپل ځان صفت کړي بما فيه من علمه و فضله چه ده کسا علم و فضل و سا کمال پکشتی نو آغا دی اوی کنا خلق تخا اب یاوی دا کرتبی ہوئی وفی دلالتن حلانهو جائدن للانسان ان یصف نفسه بالفضل عندما لا يعرفه چ خلکو ته پته نه وي چې دا سړی داسې دی او تا ته خپل ځان معلومی نو وته ووایه که نه ښه فانه لیس من المحذور دا په ذهن کې معنی نه ده من تزکیه النفس او بکر جساس وی ښه دا په تزکیه د نفس کې نه راځي بلکې دې کې ګناه دی که ته داسې ونه کې ښه خلک وستا په وجه باندې ډېر په مشکلاتو کې راګیر شي ښه خلق بیا داسې کوي کنه هغه سړی ته یې سړی هو تا ولې داسې نه وي ګور خپو دې چې ستانه بل قابل نشته دې نو تعول غلي وي غږ دې نه کو یس هغه بیا ورته زور نه کوي ښا فکذالک مکننا لیوسف فی الارض الله دې زمونږه کمال دې خبر روانه ده کوم ځای نه کوی نه را روانه مونږ زیور کوي زب علی السلام ته پزمکه کې یا په مصر کې یتبوأ منها حيث یشاء واختیری رهائش کوي په دغه مصر کې چې کوم ځای خوخی منه وته نشته دی ښا رسیو برحمتنا من نشاء مونږ رسول پر رحمت هغه چاته چې وغواړو ولا نضيع اجر المحسنين امون نزایتو اجر ددا سے حق پرستو خلقو امام راضی وی دا خو چار سکی اغنو پو واحی سرائی کئی خوا قال الامام ان یوسف علم بالوحی انو سیحصل القحط والضیق الشدید چه قد سالی برازی غیر سخت برازی وکالا الذي ربما يفضي الى هلاك الخلق چکلک لغاده شي چې خلق پکې هلاك شي نو فلعل الله تعالى امره بان يدبر في ذلك الله ته حکم وکړه چې دا کار په خپل لاس کا واخا دبل چاته مپریدا خلق پتا ولید کنه درنې تنخاګانې اخلي او چاپیر ناستی سمبلے کے او کاپے او تپرتی اجی تا پوستے نوشنوی ادغاس و احلام دا خلق دے ذکا ہوئی چما پدی مقرر کے خان فلاجر الاخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون خام خاجر داخرتم دیر بہتر دیا چال چیمان راوڑی اوزان بچ کئیم اغیس رخو نبر عبری خان نهم حال یوسف علیہ السلام کار واغست لاس کی او کلونه شروع شو ډیر آباد هم پاګه طریقه باندې ګودامونه ډکلو د غلونا د دانونا د مصر کی اور پسې چې دین واغه قحط شوروش وکاله هغه لا علم دی دلته اسرائیلیات دي ها یوسف علی السلام سره څوک ناستو هغه مړی دنا بوته دا سوره ډوډه خوري میرا پوجا چې وی دا جوړا قحط سالی شروع تاسو خبره نو هر ملک کې قحط شور شو غلکه ما شو او مشهور شو چې مصر کې ډیره غلا ده اخرېټ باندې ورکی ا بادشاہ ډیر عادل او منصف دی نو د یعقوب علی السلام په خاندان باندې قحط راغی خو ولي اولیات نوې بچکیږي نو الکام بیا هوت نه دی بچوي اولیات نه بچکیږي بچا سپ ته بچو قحط راغی نو هغه خپل ځامن ته وی چې لال شي مصر ته او غلر اولای خواه و جا اخوت یوسف را لرون از یوسف علیہ السلام لسوارا ذکر یوسف خودلتاو او اغا کشری پری خودو بن یامین او نلستا نرال فدخلو علیه داخل شورال و ملاقاتو که یوسف علیہ السلام سرا فعرفهم ناغو پی جندو و هم لهو منکرون خودی اگر دیر ناشنا گاو چیر زبردست بادشاہ دی تاج تے اگورا تاجونو تے کاتو خان اگر انوی چی داگن خان ولما جہازم بجہازم کلا چی تیارک لاغی لرا سامانونا و بارونا قالاتونی بیخل لکم من ابیکم نویوی چراو لیماتا غرور ستاسو چستاسو د پلار نه دی هغه تاسو پتاوه اصل کې خبره دا چې دی لړو نو هغه ته وی چې تاسو خلاصته نه او خانم یو لس راوست او دا زمونږ یو اور دې بلو او هغه پلار پډیر زیات مېن دې نه را پری دي نو دا یو موږ داغه پر راوست نه وې تاسو د قانون نه خبرو چې هغه چاله موږ بار ورکو چې راغلی ور سره تش اوخله بار نه ورکو څوک یې وره کا څوک یې وره نه کا خو سیدا هنو ته وی چې هغه راوله چې بیا راځه نو یو لوس بارونه به وسه په بندیان زمره نقصان هم کو الا ترون تاسو نه ګورې زما دې حال ته انی اوفل کلا چې ډیر پرور کوم په ایمانی وان خیر المنزلین او ډیر بهتر میزبانو میما مل مستیاګانی عمر کوم وګور کني زما کار سره او خلق برازی او غلیزی وړي ونه دا د الله د رضا د پاره داسې نو کتا سو ناراضه نو راځه بخا پهلم تعتونی به کرام نو استمات دارور خپل ولکه لکم عندي نشته استاو د پاره یو باروم زما سره بیا د راځه بخا ولا تقربون اس ځان سره کړه بیا مران دې کېږه ما ته بیا قالوا اوی غرنو سنراوی دوانو اباہو بس مونگا دتیو دی چلوال سرانو خواہ آو چل بکو مونگتا دتا دد پلارتا وینا لفائلون او خام خواب دا کار کن خواہ مراو دا غدکن خواہ چی خود عزیز مصر چلوال جوڑ کرو ودا پا دیکھ مستعولی گی نو او مطالبه وکړو زده د پلار د زنه هغه مخابزه کدا کار کو چې زمونږه ضرورت ته قبل زکه غل نشته کنه وقال لفتيانه جعلوا بزعاتهم یوسف علی السلام هغه خپلونه وکړانو ته د دین پټ پناه چې کېده هغه قیمت د دې پیر حالم د دې په دې بارونو کې واپس یو لور کې دالو میاري فونا شه چې دی او پی جن دي لره اذن قلبو اله اهلهم کله چې واپس شیخ پلو کورونو ته بل اهل تعالی لهم يرجعون یقینا چې بیا واپس راځي ها دې سره وزید راتل یقین شي ناغه ولا واپس کې هو او یوسف بادشاہ دا غنه چا تاسو نشو کوله چې دا دې چلو کو په مفتو کې دی ولا کار وکړه پر دې کې ډېری خبرې وکړه احسان وکړه مور او پلار سره چې زه مور او پلار له په پیسو باندې غل ورکوم دا خو دی ودنا مسلمان سره نه دی لایق نو بیا پیغمبر دیو جنې تاسو وکړه خپل ځان چې هغه له واپس کړ نو یوسف علی السلام سره لګی وی بیت المال تباغه د خپل جیب نه ورکړي کنه ار کار هغه په واه باندې کوه ها لند داد ها فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی واپس لاله خپل پلار ته قالوا وی ویا ابانا من امن الکلو اے پلار زمونږه من کلی شو زمونږه بارونه نمنه هنو نه زمونږه حکم یو کنه ها حکم هو کنه چې کراو نو واستنو فلا کېلا حضراتلون کی وقت دا پارا من اکلیش دمونگ نبارونا فارسل معنا اخانا نکتل نو پری دمونگ سرا دارور دمونگا چی مونگا بارونا پورا کو یوو لسن فینا لہو لحافظون امونگ با خاص کرد دا حفاظت کو خامخا قال هل آمنکم علیهم خوی عقب علیہ السلام استفام انکاری زخو اعتبار نکم د د په حق کې پتا سو باندې تر انبیاء علم دینو او چې دی بیا څه چل جوړ کړي د حالاتو نن نه خبر ښا او کسن تلانینو د کال دو خبره واتاو کی ښا د کال دو دی پسند کی کاپی وای ليله القدر پکې راځي او زه اعتبار نکوم پتا سبحان دې په حق ددکې الا کما منتکم علی من قبل مگر هغه سي چې اعتبار میکړو دغه ضرور په حق کې پخوا چې څنګه هغه اعتبار میکړو کوټا نو هغه سي بدای اعتبار نه ښا فالله خیر حافظ وا دا توحید آیاتونه دي کنه د انبیاء او اعتماد په الله ای پس الله دې ډېر بهتر حفاظت کوونکې او هو ارحم الراحمین او هغه ډېر مهربان دی رحم کوونکې دار چا په حال باندې نو الله زموږ په حال رحم وکي دا سوال تیوم کو او حفاظت بوم هغه کوي مون خو سن شو کوله ولما فتحوا متاعهم کلا چې پرنستل خپل بارونه وجدوا بضاعتهم نوی منتو آغا خپلی پیسی او روپے او اشرپے آبا کی راو خاتی اغیم ندی خبر ادا ام گرس معمولی خلق نو خوا یعقوب علیہ السلام زامنو کنا ردت الینا ردت الیم بیاوا پس کلیشیوی دیتا قالو نعویدی یا ابانا ما نبغی وسل کوټي ظلم مضبوط شه ها اولي خپلار سره مخامخ کې دین شو او سي دلیل مونتنو دلیل خو زبردست شه دی کنه ها جرأت پیدا کی انسان کې اے پلار زمونږه یو معنا دا ده معنا بږي کې ډېر معنی اے پلار زمونږه مونږ نور څه غواړو وګوره تمره احسان را سره کړی دی ایو شین نبغی نطلبو مونگا نور سوارو حاضی بزواتونا داو گورا زمونگا قیمت تی چی تا مونگ لرا کلیو وی گورا آقا شی دیکن لوٹو نخونو چی بدل شوی بوی کن ردت الینا واپس کلیش مونگتا یوا و نمیرو اهلنا مونگ با غلرولو دپال اخپل اهل و نحفظو اخانا و حفاظت بکو دخپل رو بنیامین و نزدادو کل بغیر او زیاد بکو یو بار د اوخو ذالک کیلو یسیر دغه یو بار چې پاتې شوی دی دا ډیر آسان دی پس خو چې دې لړ شي مونږ سره بار بار اخلاص شي نو ځان اځه معنا دار ذالک دا مونږ که بارونه راوړی دي کیلو یسیر دا خو لک شي بیا به مونږه اجت راځي او زوبه کنه ذکر وکول غواړي ازویم مانا یا ابانا ما نبغی ای پلار زمونگا دا زلستان پیسی نگوارو بس دا دیکن دا با ووسو دی باندی براو ستانور مطالبه نکو خوا قالاو یعقوب علیہ السلام لن ارسلہو معاکم چره نفر دمتاو سرا دازی اخپل حتی تو تون موسقم من اللہ ترغ پوری چراک ایماتا قسم اللہ پنم باندی وعدا و قسم لتان دننی بی چی خام خواب دیرا و لیماتا اللہ یحاتو بکم مگر که چرتاسو طول را گیر شوئے نبیامی سو گیلہ نشتا بس دیبا پا کیو تاسو باویے خدا سے گوارے نا چی تاسو راشی دے در سرنی سوگندی تی نواز فلما آتاو موسی قوم کلی چی طولو رونو او زامنو دی یعقوب علیہ السلام ورکو پلارتا قسم دادیم چاو زمونگ قسمی چی تا طول براول راولو بے راولو بے قالانو یعقوب علیہ السلام اللہ وعلا ما نقول وکیل الله پاغه خبرو چې مونږ وایو زموار دې وقالا تدبیر و تخی پپلار باندې دا حقیقت نه ها پپلار زمونو ته تدبیر خی عجیب عالمی هغه باندې خو فرض دی زمونو ته صحیح تدبیر خی ها نو صحیح تدبیر دار لکه یعقوب علی السلام چې وی صحیح تدبیر دار نه دی سوته نه ها دا تعویذونه والے او غاړې ته واچوې الکه ته به سبزی خرڅې خدای په کې برکت اچي الکه ته به کالونه کې دا پنچر لګې ها خدای په کې برکت واچي او الکه ته به جمعات کې حفظ کې الله به ترې نو مولانو دا تدبیر دی ها شرک ته تدبیر وې وقالو یعقوب علیہ السلام یا بنی اذا منو زمان لا تدخلو من باب واحد مداخل گئے مصر تا دو یوی دروازینا دو مصر با دیر دروازی تو پا یو دروازا مداخل گئے کما تفتیو تاستاو ما مخیوی لیو گورا ودخلو من ابواب متفرقا و داخل شئے پا دروازو مختلفو سوک دا یوینا سوک دا بلینا کنا دیو تولی داسی ہوئی تفسیر خازن ہوئی وَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لَإِنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمُ الْعَيْنَ دا بد نظر نا یریدو بلی دا اغاز آمن خدا سی ہوکا نخوا لَإِنَّهُمْ قد اعطوا جمالا وقوتا طولو لاللہ دیر خائص ورکڑیو او بدنی قوتی ورکڑیو و امتداد قامت دنگ دنگمو طول صفتو نپکیو کنا ناغذو کوئی چه نظر خام خالگی دا خو حق دے او دید پارا تدبیر پکار دے نو دا تدبیریو کو چی پیوز ورزینو تخلق و نظر نظر باشه انورم خلق با تبد گوری چی گور دور مستی کئی چی دا کمزین را غلی جی وما اغنیان کم من اللہ من شئئن دا زج سکوما دا اسباب دی اسبابو کی تاثیر نشتا تاثیر دا اللہ پا قدرت کے دی زنشم دفا کول استاسو نام من اللہ دا اللہ طرفنا دا اللہ مصیبتنا من شین زرع سیسی نوا برا رسی لیکن دا حکم دی دا اللہ رب العزت چی احتیاط بکوئے ان الحکم اللہ للہ نشتے اختیار دا نفع و نقصان مگر اللہ سر رضی علی توکل تو باغم ازان سپار لدی فالی فلی توکل المتوکلون او خاص پا اللہ باندې اعتماد دی کئی توکل کون کیم قرآن دی دو توکل وی خواه استعمال الاسباب من غیر سقطن بها امام راغب وی خواه اسباب با استعمال ہے لیکن اعتماد با پی نکے چپ دی اعتماد نشتا ولما دخلو من حیث امرهم ابوهم کله چې داخل شو رونا د یوسف علی السلام په هغه طریقه چې امر کړو دي تپلار دي هغه په خبره عمل وکړه خدانه چې ګنې مصیبت نه بچو نه تدبیر به په خپل ځای راضي او تقدیر به په خپل ځای راضي تدبیر کې دوره قوت نشته تقدیر واپس کی نه نو دا هغه تدبیر په خپل ځای کارو کولی د نظر نه بچو خلقو د دشمنی او د جنگونو جګړو نه بچو او تقدیر د الله په بلغاره راغی نو چې د پکړې و د دینه من الله اذا الله د تقدیر نه من شی ان زرم الا حاجتا فی نفس یعقوب قضا مگر دا یو ارمانو حضرت یعقوب علی السلام کی چې پوره کوم او چې زما زمونو تداسې وایم ادا تدبیر وو ته خېما نو دی به ان شاء الله چې زما خبره مانی بچ پېتنا نو خپل ارمان پوره کو پنه ولذو علم لما علمنا وبشک دا یعقوب علی السلام خاوند علم هغه چې مون و تور کړو لذن علم نو تک دې زمانہ کې هر څه پیدا شونو لذن علم په کوم پیدا شو چې قرآن به نیویلی حدیث به نیویلی حس به نیویلی جټ سړی دی وی اداسې مسلې کوي اداسې وای دا کوم علم دی وی دا لدنی لدنی څه معنا ده د لدن په معنا پوهیږي دې هډیر مطلبونه کې دي شي خان خداغه خلل باطل پرست ټول دین درا عینا دی ښا ټول دین د دې درا عینا د متشابهات الفاظ استعمالي الله ای لما علمنا مونږ ولا ورکلو لیکن اکثر خلق نه پويږي لسم حال ولما دخلوا على يوسف كل چراغ لل اور اور سید یوسف علیہ السلام تا مصر تا آوا الیه اخاهم نورانی زیق و زن سرارور خپل قال انی انا خوکا نو تیوی داغین پا جدا چیز ستارور یم گوری ما تاسی خلق دا مصر بادشاوی سلی فلا تب تیز بما کانو یعملون نو تا مغم جن کی اپا کارنو چی دی کلی کال تا که تا تسو تکلیف در کلی کپلار باندې تاسو زورنا مورنا اوستر ګرېستلو غاخونه چې چل چې ګوره د دپو وجه باندې مونږه خپلار تامیناتونه امیناتونه کلاس به ورکو یوسف علی السلام دا ما ته معلوم دی ښا زمارونه دي خپلار به تاسو ته ډېر تکلیف رسولي خوځه خلاص شو خبره ښا زان سره څنګه را نږدې کو ولې غي و تکاتن او شک یې نه راته چې ګوره زموږ کو سره ملاقاتوم شوه دې په دویم ځل رالو کنه او د تخو سره ملاقات نه دي شوه او ته به دا زو مرګره نو نو بازي وی چې دا سره را نږدې کو چې روډه وخت برابرغه نوې د مصر دا تهذیب چې دوه تنو په تبعیو پلیټ کې خودو دا وی خلاص واړه پورو پینځه پلیټ شو نو چې د مرګرنو نسب علی السلام وی چې زه او زه به مرګري شو خیر هوا ایله کله شپه وسم لاستنو د مصر تهذیب چې دوه تنو به یو ځای سم لاستو ایوبل تبعې قصې کولې تاریخ پورونو جوړ دی به یوسف علی السلام چې زب ازما مرګ دا سی اسرائیلیات خبر دا دا یوسف علیہ السلام چې دا ستاسو غرور دی وی او وردا هو زما خو په یقین ناراض تاسو یو شان یې دی بل شان دی وی زه زنه تاسو کوما ناری سره مې را شو اسه نن کار وته کی په مصیبت وو وی زه تاسو کوم چې دا ستاسو غرور دی او کنه دی امنز کیا خپل مطلبو کو چین یا ناخو کا فلا تب فلما جہزم بجہازم کلاچ تیار اکلو دیلا سامانونا بارون بیا تیار جعلت سقایت فی رحل اخیهم نکی خودا اغا پیمانا فبار ضرور خپل کی یوسف علیہ السلام نکی خودا خبا غز ایناس توی برا پتخت باندی پاغه نوکرانو ته وی دا کاسه د ریبار کې کیده ناغي خو دوباره خبرانه شو کولی چا سره بارو نو تللی شو خو خان واچولی شو روان شو لیک نور رالو ناغي ګرځیدې هغه پیمانه لکه شور دوک جوړ شو نوکران خو دغه سي وی نشته وی هغه قابلیت پسې ورشه دیو وړي ښا ثم اذن مؤذن نبی اذان اعلان کو یو مؤذن سے پکرا ہے اوغا آواز کو درست نہ ایت العیر جے قافلی والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلا کری ہیں اس غص خبر دے نو کاران ہوئی داسی اگے تختیل را پری دی چگیدان دا بادشاہ رونا دی او دے داسی غینو خبر دے نو کارے پی دغلا فتوا وکڑا خواہ دروغ جنی ہے بلاگر یہ قالو ویغی واقبلو علی مخامق شدیتا مازا تفقدون سشیرو کڑے تاسو سشیرو کوئے تاسو قالو ویغی نقض سوال ملکی روکا کلی دمونگا آغا بیمانا دا بادشاہ سوال ملکی حلتے ہوتا سقایا ہوئی سقایا خود او بولوخی طویلی شی فیدی که امخ که اسونو بس که او اس چی وقت راگه نو دی که استعمال کلا یہ بلبل لوخی بسلا خلو کفایت شعاری خدا کنخا کفایت شعاری ستوئی چی دیوشی نا دیر کارو ناخلی یو خلقو سره پیسی زیادی نو ازان لخبر آگر کنی اصل جون دی طویلی شی نو اس وطنم کی خود سوا سوا پیمانا ولمن جاء به حمل بعير او چا د پارا چراتیو کله په دې سره نو بار دیو په نام کې بور کول شي پانا به زعیم اوغا نو کروي چې زه د دې زمواره ما کدا پیمانه چا راوړه هغه له یو بار په نام کې ملاوي او په هغه وخت کې خو بار ډیر قیمتي وو قالوا نويرون يوسف عليه السلام تالله قسم دي پالله باندې لقد علمتم ما جئنا تاسو خپويګه امه سروالو چې موږ دې لنه یو راغلي لنفسدا بلارض چې فساد کی بزمکه کی بلا خو فساد ته کنه فما كنا سارقين ان یو موږ غلاګر قالوا نويرون اگر نو کرانو فما جزاؤو سبی سزا داو ان کنتم کاذبین کتاو دروغ جنی قالو جزاؤو من وجدا فی رحله فهو جزاؤو ہوئی اگی سزا دا دبدائی اگر سوک چومن تیشوا داغ پا بار کے نو اگر سلے با داغی سزای اگر پاتی کی گی دمی سر قانون دغو چگلاگر با بیا داغی مالک سره یو کالی خدمت بو لکی مدوری بو لکی دا داغی سزا دا بس کذالک نجز ظالمین وی داغی سمونگا سزا ورکو ظالمانو لان دا در رونو خبر و غلطی تنو شوا رونو دی یوسف علیہ السلام وی چی بس دمونگ دا کنان قانون داده چی سو گلاو کی اغا غلاگر بیا اغا سر یو کال پاتی کی نو دا کنان قانون و تا پیش کن ادا مصر دا قانون ننو خبر چی دلتا کی سزا و لور کی وی وحی او جرمانت نواخ اغی سا خبرو نو دا خپلی خلی نیزان اتار و زان راگیر کن وی دا غصی مونگ دا ساور کو ظالمان لپا خپل ملک کنو بس اغیوی بس ستاو سنگوین دا قصی بوی خوا فَبَدَعَا بِأَوْعِيَتِهِمْ شُورِيُ قْلَابُ بَارُونَ دُدِي قَبْلَ وِعَائِ اَخِيهِ مَخْكِدْ بَار ضرور فقلنا ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا او بِعَ رَوِيستَا غَبِي مَانَا مِمْ وِعَائِ اَخِيهِمْ دَبَار ضرور فقلنا طولو لالو کنخا او دا غب بوره کی پی مانا راوتنو ټول داسې خاموش شو یوګه نشو الله خپل ذکر کوي ادخال کذالک کدنا لیوسف الله یې دا زمونږه کمال دی چې چلوم اخو یوسف علی السلام ته الکیدو من الخلق الحیله د کید نسبت چې انسان ته وشي نو هلیه باندې ته وي چلول ته وي ومن الله تدبیر الحسن او چه اللہ نوشی نوی تا خیست تدبیر ہوئی نو امام بغوی ہوئی اللہ امون یوسف علیہ السلام تا دا تدبیر ہوئی نو ضرور دا پاتی کولو دا پارا ما کانا لیا خوزا خاو نو دے چنی ولی وی پاتی کلی وی رور خپل فی دین الملکی فا قانون دا بادشاہ دا مصر کی اللہ یشا اللہ مگر اغا کار کیگی چی دا اللہ کو خشیم نرفاو درجات من نشاو منگو چتو مرتبی داغا چاچو غوالو وفوقا کل زی علم علیم او دا پاسا دا هر یو خاون دا علم یو علم والا ذات شتا چی اللہ دے اغتا زی علم نشوی تا بندہ سی پتتے هغه تعلیم ویل شي. قالو وی دی رونو ان یسرق کچره دغ لاکړي نو په زبان دې سره اعتماد نشتا ولي فقط سرقا له من قبل یقینا غلا کړی وای اورور د په خوا دا دواړه رونه دي نو هغه هم د ضرورو سکه ادم نو بس غلا به کړی نو فسر یوسف فی نفسه پټو ساتل دا خبر یوسف علی السلام په خپل زړه کې ولم یبدی عالم او اظهار وته ونکو چوته ویل چې د ضرور سوکو بیا خبره کار کړی نړو دا خبره وسره دوباره نکړه چې خبره دغه سی خفیه پاتې شي او دومره وی قال انتم شر مکانا یوسف علی السلام چې تاسو غزا سے خلق یې چسو بد عمله اون ته معلومیږي بل اگر در کې اونشته دی وبکار دی فقط سراخه خلو کې خلق تعویلات کوي چې دا کوم غلا یادی نو سے یقین نشتا نظی بحق کسو صحیح حدیث تا دو مفسرینو دو مورخینو خبری سو کوئی آداؤ چی دے نکیو دو مور دا طرف ناغذان بود جوڑ کڑیو دو سرو دیو لگی دنو اداؤ تلے جتا پٹو ما چی دے شرک نخلاص نو یا غیت نپا او دویم داده چه دیو پلی ماسی سر او سیده تجه دو کال پورا شو خواه پورا شو او بیار آوستا نوڑه نکی دنوی امیانه ار پولو تر لملا پوری او بیا چه دیر آگه کورتا نو ورپسې سو کراولي ګل چې دی ماشوم څه ضروري نه دی راغه میانه اوس په ماشوم باندې هغه غیر مکلف دی دا نسبت خو نشي کېدی هو صحیح قول بعضی تسهیل ذکر کړی دی داسې نور نوی مفسرینو چې یوسف علی السلام دا عادتو چې دا بلار کې څوک محتاج او فقیر او مسکین سوالګری ولیدو را به نه کور نه وسه وړو هغه له ویور کړو زی په دا وګوره غلا کوي چې زونه وړي خلک له ویور کوي خو د دې څو بیا مې اس دغه شته ده کنه خو ظاهري او صورت یې د غلاونو ځکه هغه وی فقط سرقاه له والله اعلم بما تصفون الله خپويږي په هغه چې تاسو بیانوي قالوا اويدرونو يا ايها العزيز اي بادشاه ان له ابا شيخا كبيرا يقينا ذي لك ظاره بلارد شيخا كبيرا مشر سړي دي وډا دي فخذ احدنا مكانا لتوني سيوتن زمونغا ددپزه ان نراك من المحسنين مونگا وینو تا لراج دیر زنیکانو خلقو نئی قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام چی پناوارم دا اللہ پزاد سرن دا دیکارن چی بی گناہ لسداور کما انا خوزا اللہ من وجدنا متانا عندہ چونی سو مونگا بل سوک مگر آغا سوک چی مندی دا مونگا سامان خپل داغ سرن انا ایزا اللہ ظالمون یقیناً شبهم په دغه وخت کې ظلم کوونکی دغه مطالبه منظور نشوا اوس رالو کې ناستو جرګه کوي لسواله فلم مسته اسو منو کلا چې نو مې د شو د بادشاہنا خلصو نجیا نزان لشو ډډی تشو جرګه کوونکی قال كبيرهم هو مشر ذي يا ذو عمر په مشر يا ذا چې عقل په لحاظ سره علم تعلمو يرون تاسو نه خبر دي تفکر وکه کنه ان باكم قد اخذ عليكم چې بشکا پلار ستاسو اغستې ده په تاسو باندې موثقا من الله وعده او قسم د الله په نوم. یو خدا مخې ته ډېر غټ امانت پروت دی، بل ومن قبل ما فرطتم في يوسف، او ډېر د پخوانه هغه چې تاسو زیاتې کړې دی په حق د یوسف علیه السلام کې. دا دواړه خبرې د پلار مخې ته دي که نه، همونږ ورته ملامته یو. نو زه خو نه ځم، زه خو پلار سره مخ نه شم لګول. فلن ابرح الارض، زه خو نه خوځم د دې مصر نه، حتی اذن لي ابي، تر هغې پورې چې اجازه وکړي ما ته پلار زما چې راضي دي، او يحكم الله لي، یا الله سو فیصله وکړي زما په حق کې. او دې بادشاه ته سو مینت وکړو، ضرور را سره را پرېږدي که نه، بیا به درشم. هو خیر الحاکمین، هغه الله ډېر بهتر فیصله کوونکی دی. ارجعوا الى ابيكم واپس يا خپل پلار ته، فقولوا يا ابانا، هو يا وتا چه پلار زمونږ، ان ابنك سرق، استا غزي غلا وکړه په مصر کې. بنیامین نو وی چې څنګه غلا وکړه، وی بس ته مانو او هغه په بار کې راوخته نو پتا زوره تاسو نه کو چې دا چا یې خیدا راو خو وتا خدا ته پوز باکړو کنه چې دا چا یې خیدا هغه نه باکړو بادشاہ نه باکړو کنه ویرا وما شهدنا الا بما علم موږ نو یو خبر خه یو معنا وما شهدنا الا بما علمنا موږ تا ته گواہی نشو کوله مگر هغه چې موږ په سبان خبر یو زمون په مخ کې راويستنه موږ نور څه خبرې د غیب نه کړو او ما كنا للغیب حافظین نه یم موږ د غیب حالات ز پاره پویدون کیم دغه نه نو خبرې چا یې خو او چې راوي ستنه خو موږ په خپل سترګو لیدا دا خو موږ ته بالکل گواہی کول شو. او دویم هغه ویلي چې په مصر کې هم دا قانون دی چې غلاګر و پاتې کیږي د مالک سره، دغه قانون بدل نه دی. نو یو ما شهیدنا الا بما علمنا، مونږ گواہی نه وکړی هغه ته د خپل ملک د قانون، مګر هغه چې مونږ په سبا نه پویدو مونږ ته سپته و چې دې ځای او د مصر جدا جدا قانون دی. نو مونږ ځکه ته د خپل ملک قانون مخکې پیش کړ. وما كنا للغیب حافظین، د غیب نه خو یو الله خبر. او دریم مونږ کتا ته قسم کړی دی نو مونږ د خپل اختیار موافق کړی چې زمونږ سره اختیاري اجه خبره زمونږ د اختیار نه بار شو نو پاغي کې خو مونږ ګناګار نه یو. وما شهیدنا، مونږ وای نه د کړی ستا سره قسم نه دی کړی مگر پاغي چې زمونږ سره علم چې مونږ به راولو کنه انې موږ د غیب حالات نه خبرو چې مصر کې بدا چل کیږي او غلاوه کیږي. اے پلارا کسته یقین نکېږي، واسأل القرية التي كنا فيها، دراشه په خپل مصر تکنه تاسو کا د کلی او د خلقو داوینه چې موږ پاغي کیو، والعير التي اقبلنا فيها، او داوی قافلینا چې موږ غي سره رالو یو ځای چې شام نه واکه دار ده نه وا قافله را لاغینه تاسو کا ویننا له سوادقون، په دې کې مونږ رښتینی یو کنورم دروغ ویلی. قال او یعقوب علی السلام بل سولت لكم انفسكم امرا، بلکې خیر تکړې تاسو ته نفسونو تاسو سکار ګور علم نشته کنه ما په حق کې ګمان کوي ښا چې دا تاسو کار دی دبل چانا پدې کې یو معمولی غونتی اشکال لې چې یعقوب علیه السلام پیغمبر دی نو څنګه دا خبره کوي چې هغه په ظاهر کې رښتیانه ده؟ ولې دا ځل خدیته نفسونو سندې خسته کړی کنه دا ځل خو دې ګناګار نه دي کنه او هغه په الزام لګی چې بل سوالت لكم انفسكم امرا رشاسې وی دې دې لپاره خو دې کی وقت صدقه یعقوب علیہ السلام رشاوی لی ولی دا منصوبه چا جوړ کړه یوسف علیہ السلام نو غیزی نه دی ویل ان یوسف ابنه وقد سول فی الظاهر خپل به ورواړو نو کنه ولکه پیغمبر ته خو نسبت درو خو نشی کېږي صبر جمیل نو کار زما صبر دی خیستا چه جزا فضا و فریاد پکی نئیم اس اللہ ایات یعنی بهم جمیع زردہ چه اللہ ودا سیو کی رابو لیماتا دا دامن طول پا جمع داوی خوب نئے معلومی نور انہو والعالیم الحکیم تلیل دا توحید دور بیشکا اللہ پوئی پارس و حکمت والا دیم وتولانو مخیوالو د دینا ډیر خپه شو وقالا وی ځان سره یا صفا لا یوسف اے غم زما په یوسف و بیزت عیناو او سپینش وی سترګې د من الحزن د غمنا فهو کذیم ډکو د غمنا او د خفقان تدام بیا او حال صوفیو په الزام لګول توبه دی خو دې ته نه غولار دی ښا شهر دی او نبی سره دا مناسب نه ده چې هغه د دنیایي شی په وجبان دومره غم جن شي دنیایي لکه وی دا زامن او دا اولاد پر دنیایي شی دونه دي کنه نو په دنیایي شی دونه باندې اوسره دومره غم جن شو نو جواب ده دنیایی نه دی یوسف علیہ السلام پیغمبر دی ښا او پیغمبر کې دینی او اخروی شعبه ډیره زیاتې هغه ته څوک دنیوي نشي ویل ښا بل دا چې بشر نه دی خصوصیه خدا کار کوي چې د بشریت برکې کنه بلوهیت ته نږدې کوي ښا مدارک وایي ویجوز للنبی ان یبلغ الجزاء ذالک المبلغ چې داغه فریاد داغه غم دی حتی ورسی دا جاید لئن الانسان مجبول علی ذالک انسان فطرت داسې دی فطرت کې داشته دی چې لا یملک نفسه عند الحزن ډیر غم په وجه هغه ځان نشي قابو کولی کنه قالوا اوذي زامنو تلای قسم پالا تفتاو همیشه بیتو تذکر یوسف چې یادای به یوسف ستنیریږي څومره زمانہ وشوا حتا تکون حرزن تر دې پوری چې شیت او رنزور او تکون من الهالکین او یا شی د ډیر غم د وجنا الکی ذنکه قالو یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی و حزنی بیشک از خکارکوم او ظاهروم فریاد خپل او حزن غم خپل الاللہ خاص اللہ تا پندیانو تا نا خاص اللہ تا احکار و عالو من اللہ ما لا تعلمون اپو ایگم دا اللہ طرف نپا سوچتا سن پو ایگم ما تسنس علامات دا سی رازی چی دا زامن بما ته او دل راجم کیږي نو رجیو جنو یا مها انوی فلهو ذالک یعقوب علیہ السلام لدا جایزو چې دا کوم اظهار او کزار مثل ذالک عند الحاجت الی چې حاجت او ضرورت او توفیق شي ولا اجری مجرا الشکوا من الله تعالی گناہ او کفر خواه دی چه غیر اللہ تا بل چاہتا لگیا فریاد کئے دا غنا پتا میں چه سبرا کی او اللہ تا فریاد کئو دا عین ایمان دی خواه او پویګم د الله طرفنا باغزو چې تاسو نه پویګم یا بنی یذهبو ای زامنو زمالال شی بیا وتحسسو من یوسف واخیهم پورا تحقیق او تلاش وکي د یوسف علی السلام هم او دا ضرور هارون خو تو شو کنه هغه یو خو هم مصر کې پاتې چې زنه زما او خیر هغه ته معلوم دی کنه خو د دې دواړو په حق کې مشکلات دي ولا ته اسو من روح الله مناو مې زکیږي د الله د رحمت نام انه شان دا دی لای اسو من روح الله نناو مې زکی د الله د رحمت نه ایسو کو الا القوم الكافرون مگر کافران خلق در رحمت نه امیدیم کفر دی او د عذاب نه امن دوم کفر دی چې الله دا غریب نه او د عذاب نه پامه چې مخکې ویلو سورې عرب دول سم حال فلم استخلوا على يوسف دا په دریم ځل باندې راځي فلم است اسوسرا یو لسمو چنا امید شو کیناستو جرګه کولا بادشاہ تا ابي اروس تو خپل میان کړه او دا دې زنه دوله سم ذکر کړي هر کله چې داخل شو یوسف علی السلام ته قالو یا ایو العزیز نو وی چې اے بادشاہ مسنا واهلنا الذر ورسید مونتا او زمون ټول خاندان تا ډیر غټ تکلیف لوگا تند اومو غم پکی جدا دے پا حلق و حوتش قحط راغلی پا مونگا دیر مصیبتو نراد وجی وجی ناوی دعات مزجات راغلی مونگا پا داس قیمت سرا چیاغا دیر لگ دے بخاری دا مانا کی قلیل نپورا کی او خازن دا مانا کی رضیت کاسدت لا تنفقوا في الطعام کوټه شه دي څوک پیسې ورکړي نه پاوې هو بیا حرام وي ورکه هغه وخت جائز ونه او کوټه شي باندې هو بیا حرام وي فاوفي لنا الكيل فته پرکا زموږ لپاره بارونه وتصدق علينا خیرات را باندې وکا خیرات را باندې کیږي داسې حتر رسیدلی یو ان الله يذل المتصدقين بشک الله بدلی ورکی او عوضونه ورکی خیرات کوونکو ته الله بدل ذی عوضونه او بدلی درکی تم راجزی اختیار کړه نو بدر یوسف علی السلام ترتا وخت پورې صبر او انور نشکول صبر ښا نه اظهار و تقید خپل دا قال او یوسف علی السلام هل علمتم تاسو خبر یې تاسو یاد دي ما فعلتم بيوسف واخيه هغه سو هغه کار چې کړو تاسو يوسف عليه السلام سره او دا ورور سره نما موصوله بشي ا به تر دي اذ انتم جاهلون کله چې تاسو وې جاهلان نه پويدین عذر ولهم پیش کیخه قالوا اوغي انك لانت يوسف شاید چې ته يوسف یې وکاتو ته نه نه او ذهن لاله سلويخ کاله مخکي چې دا هغه دی چې مونږ وي ته ورزولیو قال انا يوسف وهذا اخي اوغه چې او زه يوسف يم او دا زما ورور دی قد من الله علينا یقیناً چې الله احسان کړی په موږ باندې او څو نبوت را کړی دی نور د دنیا مشریو حکومت را کړی دی ډېر لوی احسان دی انه شاندا دی من یتقی و یصبر هغه څوک چې ځان بچ کی د شرک او کفر نه او صبر وکي په خپل دین باندې او په توحید باندې بیشک اللہ نزے کئی جرد حق پرستو قالو ہوئی رنو تلائی قسم دی پا اللہ لقد آسرک اللہ علینا یقیناً چی تا اللہ مونگ باندھ دیر غرک لی همون گیتا تا ملامت اکلو سو کوئی آسر کلا ولا بن نبوت چتالی پیغمبری در کلا او وکان رویا کا حقا اگا خوب مستارشتی آو وکانت حسدنا باطل او زمونگا حسد اگا دیر باطل و خراب شیو وین کننا لخاتوین ایقنان مونگا یو دیر خطائی کونکی و غلطی کونکی قال لا تصریب علیکم اليوم او یوسف علیہ السلام نشتا حس ملامتیا فتا سباندنن یغفر اللہ لکم دعا بغوار استاسو دپارا چه بخنو که اللہ تاستا چه سغلطه دنشوی او اگا اللہ دیر رحم کون که دے دہر چانا اذهبو بی قمیس وی حازا ووسے زما دا قمیس دا قمیس فالقوهو علا وجه ابی نوائے چوے پا مخدف لار زما یعطی بسویرا نرابشی جک جوڑ روغ موڑ پشی واتونی بی اہلکم اجمعین انور پا کنان کی مپاتی کی گئے خواہ راش ایماتا راول ایماتا خپل اہل و عیال طول پا جمع باندی او دا قمیسی حازا قال محققونا محققین ویلی دی یوسف علیہ السلام پا دیس خبرو چدا بداغ علاج شی وی ان علم یوسفا بین القا ذالک القمیس علا وجه یعقوب یوجب رد البصر چه دا قمیس دی یعقوب علیہ السلام پا مخواچی نو آغتبا نظر راشی چه کم شوی او خواه لون شوی نو انبیار اندیگی نا پا نظر کم شوی نو آغتبا اتبا پس چی دا دی سنگ خبرو کان بی وحیه الیه خازن وی داو تا وحی کلو اللہ کناغی غارکار پا وحی باندی کلی خواه یار لسم حالو ولما فصلت العیرو کلاچی را جداشوا قافل از مصرنا قال ابوهم وی پلار زدی دلتا پا کنان کی کسو کو سرو کور کی کنا وارز آگو انی لعجید ریح یوسفا زخو پوشو ما پا خوشبوین دی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کنو ایمات بی عقلا دا میشه عدد تی دا سخوا سره مشر شیه دا غشی خبری خامو خاگری وڈی کی گی انو دی با تنسبت کی چه دیو اس نپوی گی دا عقل کار نکی وی خوا قالو اوی اغیط اللہ قسم دی پلابان انکا لفی ظلالک القدیم چه تپ آغا محبت پخوانی کی آغا سستاد یوسف علیہ السلام نم نیری گی دکا سو کوئی سلویخ کالا پاسی لوا سو کتیا یادی کر فلمان جال بشیرو ارکلا چراغ اغزیری والا چکمیس چا سرون القاو علا وجی ویچو پا مخد پلارخ پل باندی فرتد دا بسویرام نو راغ اغالی دن کے نظر ایسای شخوا جگ جوڑ شنو خوا نو دیکیم لکلی دی امام راضی چو تحقیقو ایو قال انه تعالی اوصل تلک الرائحه الیه چغیل عدل تمصر کی روان دی اله جدا شو او خوشبوئی کنعان تو رسیدا داولی تعالی او رسول علی سبیل اظهار المعجزه پیغمبران دی اللہ غیل اخبر معجزی و خوئی چن وصول الرائحة الیه من هذه المصابت البعیدت امر ناقض للعادت فیکون معجزتا دا معجزہ شو کنا ہوئی قال یهوداوی آمشر چن انا احمل قمیس الشفائی دا قمیس بزور ما د شفا او د علاج دا قمیص بزوړم کما زهبتو بقمیص الجفای لا لکه د ظلم کمیس چې ما وړو نو دا به ناغره وړو ښه او وایچ او په مخ باندې او قرطبی وی چې کله راغی نو یعقوب علیه السلام ته نه تپوس کوي چې یوسف ژوندې وی او پیالا ای دین ترکته په کوم دین باندې وی علی الاسلام اسلام قال الان تمت النعمه واس هغه چې الله ویلو چې وي تم نعمته عليك نو هغه نعمت پورشو چې ځان الله رب العزت په ملاقات مو کی او دینم اقدین دنو اتمام نعمت دي ته وینو ها قال الم اقل لكم وی پلار دیتا چمانو وی لتا استا انی علم من الله ما لا تعلمون چې زه پویګم د الله ز طرف نه غواړم نور څه باندې نه هغه چې تاسو نه پویګئ قالو یا بان استغفر لنا ذنوبنا نو وی دې کور کې چې څوک چې پلار زمونږه بخنه غواړم موږ لا د ګناوونو زمونږه ان كنا خاطئين یقینا چې مونږ یو خطا کوونکی را رسیدلی دی ټولو یو ټولو ته وی چې مونږ له بخنه واړه امونږ نه غلطی شوې ده قال سوف استغفر لكم ربي او یعقوب علیہ السلام چې ډیر زردا چې بخنه واړم استاد د پاره د خپل رب نه حضور چې دعا د قبلې دوه سو وختونو مشته نو هغه وخت یې رستو کومه چې از جمیر وځه جواب او یا وخت د سبا دی والمستغفرين بالاسحار ذکر او بیشک الله بخشش کون کده مهربان اخری فلما دخلوا على يوسف کله چ ټول راغله او رسید یوسف علیہ السلام تا آوا الیه ابویه نذران ذکر زان تا مور او پلار ابویه ویل دینو متازه هم ډیرو په سرین درنه تنگ دی فی ما سیوا مور نو دیو سره ونه قران خو ابوی مور او پلار وقال ادخلوا مصر او یوسف علیہ السلام دیو له بار راوته استقبال کنه ایرپورټ ته چې خلق راځي تاسو دیو راوته هلته ملاقات شهر سو شو سو کوئی کوریا بار جوړ کړو بنگلا او په خوانه دا اصول نه ښه د مصر نه بار ځان له بنگله جوړ کړی و نو هغه کې اول ملاقات شو ارسه بیا وته وی چرازه چدو وی داخل شې مصر ته ان شاء الله او امينين کله الله خو هي نو په امن به یو زبم په امن یم بیا به جیل مې لې پګې انا به سختې یز بنې ښا ورفع به وی على العرش او خاتو مور او پلار دادو او رونا هم داغی ذکر نکی نو تا دا اللہ خفل شان دخوا پا تخت باندی فخر رو لہو سجدا او پریوات دتا سجده کون کیم سجده مانا سو اکثر عاجزی کئی عاجزی کون کی التوازع سجودا وکان المراد هاونا التواضع امام رازی رحمت اللہ علیہ وسلم او دغسی روح المعنی ویو وکان تحییت سجودی دغسی جدد تعظیم تن امراد وچیار امت کدا جائز وان ولم یرد بالسجود وضع الجبهة على الارض تندیک خودل تنزی مراد ویو المعنى خر لو سجدا شكرا لله او وهو كالقبلة اغير بشان ذا قبله لتحقيق رؤياه شاخوب خلق وين جدا رؤيا عن الحسن اغمو جدا معنى قال ابن عباس لما رأى سجود أبويه وإخوته حال ذلك ډېر hebat راغې په يوسف عليه السلام چې هغه یو لږ سجده وتګی کنه اوک شهر جلده غنب بزگ زگ شوی داست اوکالا هازا تاویل رویا من قبل دایات فقال یا آبتی ویوی چه بابا جی هازا تاویل رویا من قبل دا مطلب و معنی دا خوب زماده چڑیر پکاو قد جعل ربی حقا یقیناً اگرزو دا خوب زمان رب زمان رشتیان سمر زمان پس ایمانا ہوا تخا خوب کدائی کنا کل زر اوزی و کل پس وقد احسن بی او یقیناً اللہ دیر احسانو کما سرائد اخرجنی من السجن چراوی استمال لرا دا جیلنا و جا بکم من البدویم او تاسو ایراوسته د باندونا من بعد ان نظر الشیطان بینی و بین اخوتی دا پس داغینا چو دیر لوی دشمنی پیدا کلی وا شیطان زما و زما درونو پا میانز کیم تا دا شیطان کارو ندین منگی او بل سر دشمنان کلیو غلط کار نسبت با شیطان تکیگی نو پا ان ربی لطیف اللی مایشا بیشک رب زا دیر رب زمان دیر باریک لی دن کے دے چیز سک پاگی نپوی لاغکار دپار چه اوالی انہو والعلیم الحکیم بیشک اللہ دے پورا علم والا و حکمت والا حویدہ سے ونوی چه اللہ پماری رحسانو کو چه دو کوئی نی راوی استما بولی رونا ناستو کنا بیا باغی سا رونا کا تکلیو چه را بسی کا کندور ازماناو شواو مونگا نو اخلاق دې توي کنداګې ډنوم نه نو چې دغه نه کوی کې پرې وته و ما خو د جیل خبره وکړه چې هغه کی چاته نسبت نه راته رب اے زما رب قد اتیتنی من الملک یقینا تارا کړی زما تاسو لګون تی بادشاہی د مصر من الملک نه د دنیا نه د علمتنی من تعویل الاحاديث او تعلم را کړی ما لرا د انجام او د معنا د ګرانو خبرو د مشکلو فاتر السماوات والارض الا يا فاتر منازادا اي به مثال پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو انت ولي في الدنيا والاخره ته زم ما حاجت روا او کارسازي په دنیا کې هم په اخرت کې هم توفني مسلمن واخلي مال را د دنیا نه په حالت د اسلام کې والحقنی بالصالحین او ما مرګری کې یو ځای کې د خپل مشرانو انبیانو نیکانو سره ابن عباس رضی الله عنه وی چې یریدو دا نوې چې د مرګ سوال کوي چې توفن نه د مرګ سوال کو نه دی جایز خداوی چې اذا توفیتنی فتوفنی یا الله چې کله ما خپل وخت وفات کړي نمازداس حالت کی وفات کی چالا دین الاسلام ولیس فیه انہو طلب الوفات امام راضی بھی دمار سوالی نہ دیکھڑے خواہ نارسو گویلی شی چی اللہ کلمہ وفات کہیں نبہ حالت دے اسلام ذالکہ دا واقعہ و قصہ چی ذکر شوا من انباء الغیب داد حالات دا غیب ندی نوحی الیکا منگی تا توحکونو تی خلقو تا بیانه نو دا یو سلسله ده چه اللہ قائم کلی دا وما کنت لدیم تنوی دا دی سرا پا کنعان کی از اجمعو امرام کل چی دی رونو پلا مشورا کولا خبر یو کولا یوسف علیہ السلام پا حق وهم یم کرون او دی اغتا چل جوڑا نتا غوصر نوی او دا بیانی احداسی لگا جتو سر موجود وی نا دا مونتا تا وحی کو کرنا دستا دا نبوت دلیل لے وما اکثر الناس ولو حرستا بمؤمنین او ندے اکثر خلقو ایمان روڑون کی اگر کستا حرس دا دی چھت ٹول دی ایمان روڑی فاللہ ویدہ دا ما قانون دے بگور دنیا کی مومنان دیر دی کدا نور بلاگان دیر دی وما اکثر الناس بمؤمنین دا مانا رستو بیاوی خواه وما تسألهم علیه من اجر اخر ده صورت کی اصول مهمه ده دعوت تپاره خواه پیغمبر ته تسلی تاسو ول نه کړي په دې خپل دعوت باندې د اجر د دینم انه الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر عبرت او نصیحت لپاره د مخلوقاتو وکایم من آیتن فی السماوات والارض او دا سړي د دلیلونو د توحید نه چې پاسمانونو کې مشتا پزموکه کې مشتا ولدا جواب دې کنا چې دا خلق ولي ایمان نه راوړي دي بر نه ګوري کته نه ګوري الله وی ګوري خو یمرون علیها تیریږي تیریږي پاره باندې او فکر نه کوي کنا ښا یمرون علیها تیریږي پاره باندې و منا مورذون او دې دا غي نه مخړون کې دي سوچ پکې نه کوي تکه فارسی بانوی علم دانستان استو نتیرستان علم خود دانستان دی جدان پی پوکی او تیرستان خود ندی لکه فرقان کی وی چی مرونا علیم سمم و عمیانا فدیخ چل خو ایمان نشی راولی وما یومینو اکثرون باللہ الا و هم مشرکون او اگه چا ایمان راولی دی نو آغا و گورا راشا دا غی چی کا پوکا نو دیر کم با پاکی چا تا پاتی ہی که غلبیل دیو تاونی و ایمان نراوڑی اکثر خلق پا اللہ باندی مگر سنگا اللہ و هم مشرکون مگر ورسر لگ لگ شرکم کئیم شیر دام ہوئی خشی دخوا پکار رازی اللہ و هم مشرکون لکه دا مشرکانو تلبیان چه لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن تملی هو ما ملک ولی اغیوی اللہ خالق دے اسمان نظمو کے پیدا کری منگے پیدا کری رزق را کئی رده ایمان شکن او چه دغوی چه الا شریکن دغ شرک شو دغ زار مشرک کار دے افا امینو ای عذیب بچی دا عذابنا انتا تیوم غاشیتم من عذاب اللہ اجرا شدیتا یو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نام او تا تیوم الساعتو یارا شدیتا قیامت بغتتا ناسا پا وهم لا اشعرون دی باڑو پوانشی پزان با دی باڑو گمان نی قل هازهی سبیلی اصول محمد گورا خلق تاو آیا چی زما دین نپی جنے دا زما دین دخوا هذه سبيلي دا زما عقیده ده هذه سبيلي دا زما شریعت ته ادعو الى الله رب لما خلق الله تا على بصيره په دلیل سره به دلیل نه ګوره انا زپ خپل او ممن تبعني واسو چې ما سره دي وسبحان الله وما انا من المشركين زمون دین دغه دي چاول پاکی تسبیح او تنزیح دا الله پاک دے دار عیب نا دار نقصان نا دار شریک نا دار مثل او نیو منگا دا مشرکان و خلقنا بس دا منگ پہچان دا دے چو مانا من المشرکین منگ دا شرک نا پاکی او منگ دا منگ شرک دیر بدی شی او مشرکان ام دیر بدی شی نو پا دی با دیار سوکو پی جنی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نذلي كلمه مخكستانا مگر دغسی سړی نوحي الیم چې مونږ به وحی کول دیتا من اهل القرى تذیکل خلقو سوق د مصر او سوق د مدین او سوق د مکیه دا خلقو تذیکل خلقو د اسمان نور غلی ښا چې دی وی چې ته باندې نو ځکه دې مونږ نه مانو و ټول بنديانو خپل مې سيرو دي نګر دي پزماکه کې بیان درو چې وګوري کيف کان عاقبت الذين من قبلهم سرنګ شان جام داغه قومونو چې مخکې دینو ولذار الاخره خير للذين اتقوا او خامخا کور د اخرت ډیر بهتر دی خدای چې از پاره چې ځان بچ کو د دې دنیا نه خپل تاقلون زمرا سوچ نه کوي حتی پیغمبران راتلل راتلل ما مخکې وي ما ارسلنا من قبلک الا رجالا راتلبا قومونو ته دعوت به پیش کو حتی تر دې پورې زسته اثر رسولو چې نا امید شو پیغمبران د ایمان د خپل قومونو نه وزنو انهم قد کذبوا او عذاب ممرانغه ریو معنا نو ګمان وکړو پیغمبرانو قد کذبوا چې موږ سره دروغ وکړې شو نو د دې خپل معنا نه صحیح کی انبیاو چرې په الله ګمان نو کړې چې وعده کړې و او عذاب رانغه دروغ را سره وکړه نه نه ځکه حضرت عائشه وی چې بندیانو کذبوا وای هغه قرأت وای چې قد کذبوا نو معنا صحیح شو چې دې پیغمبرانو ته د قومونو طرفنا د تکذیب تک نسبت شو قومونو وی چې دروغ جن دي کنه دروغ وی کنه نو هغه دغه قرأت دا دی چې اخو کذبوا وی ښا چې تلاوت وکاو چې دې ته نسبت د دروغ شو او کذبوا زکه موای چې پیغمبرانو ځانی یا ګومان پاله نه کړی چې مال سره دروغ وکړو ولیکن امام بخاری او محدثین معنا کوي چې کذب نمراد دلته کې غلطی ده قد کذبوا مون غلط شو جوړه په تاریخ کې چې الله کوم وخت ولونه غوډاو امون په بل باندې ګومان وکړو نو مونږ غلط کړی شو په دې تاریخ جا ام نصرنا دغه وخت کې اومدت زمونږ راغفه چې نا امید به شو خلک فنو جی من نشاو بچ بکلو مونږه وا چې زمونږه خو خوا او نشي واپس کې دی عذاب زمونږه قوم مجرمانو نه لقد کان فی قصصهم عبرۃ لولی الالباب یقینا نشتدی په بیان د دې پیغمبرانو کې چې سورۃ یوسف کې وشو دیر لوی عبرت او نصیحت دپار دا عقل مندو چا سمر علوم او معارف پدی کرالو دا عبرت تی کنا ہدایت تی ما کان حدیثا یفترا ندی دا قرآن دا سی خبرا چی دا زان نجوڑا کلیشیم دا زان نسوک نش جوڑو لی ولیکن تصدیق اللذی بین یدیم لیکن دا عین تصدیق دی داغی کتابنو چی مخید نو وتفصيل كل شيء او تفصيل دې د هرې مسلې ضروري او هدايت ته راهنمایي ده او رحمت ته لپاره ده قوم چې ایمان راوړي وقفه وکړي.